Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks weer een lockdown van minstens 3 weken. Per direct moeten de supermarkt en horeca om 8 uur dicht. Ook moeten we zoveel mogelijk gaan thuiswerken. Voor ondernemers is dat opnieuw een flinke klap. De ondernemers krijgen misschien ook nog een nieuwe taak. Zelf bepalen of ze geteste ongevaccineerden niet meer binnenlaten. We bespreken het met de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff, en met een horeca-ondernemer uit Zwolle, Dennis Kateman. Heeft u een vraag voor het gesprek? Dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of doe dat via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Nu eerst het nieuws in de 3 van WNL. Het blijft onrustig aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. En Lukashenko stuurt asielzoekers door naar de EU en gebruikt hen om de sancties op hem te wreken. Ook Nederland vreest de komst van asielzoekers die nu de Wit-Rusland-route gebruiken om binnen te komen. Maandag komen de ministers van Buitenlandse Zaken samen om te praten over nieuwe sancties tegen het land. En de Kamerlid voor de VVD, Ruben Brekelmans, heeft daar zijn gedachten over. Het kunnen brede sancties zijn, gericht op sectoren waar nu nog geen sancties zijn. Bijvoorbeeld staatsbanken en de telecomsector. Maar ik hoop vooral dat het ook hele gerichte sancties zullen zijn richting de organisatie die zich met deze mensensmokkel bezighouden. Dus sancties richting Belavia, het Wit-Russische luchtvaartmaatschappij. Maar ook andere luchtvaartmaatschappijen die bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld Turkish Airlines uit Turkije en Aeroflot van Rusland. Ondanks coronabeperkingen en de lockdown die vanaf vanavond ingaat, komt de Sint met zijn pieten aan in ons land. In een aangepaste vorm gaat de Goede Heiligman dorpen en steden langs. Zo ook in Ommen in Overijssel. Sinterklaas, ik heb de radio aan de telefoon. En die vragen of het hier gezellig is, maar of we ook een beetje geschrokken zijn van de persconferentie van gisteren. Ja, wel een beetje natuurlijk, hè. Maar zo in Ommen is het nog best gezellig, hoor, met al die kindertjes. Dat mag nog wel, gelukkig, van meneer de burgemeester. Jongens en meisjes, vinden jullie het leuk dat Sinterklaas er weer is? Wat betekent het voor de formatie dat het coronabeleid nog verder wordt aangescherpt? Het 2G-beleid is volgens oud-staatssecretaris Mona Keijzer een brug te ver en ze werd ontslagen. En de vraag is of nog meer politici een grens gaan trekken nu. Politiek verslaggever Erik Vrijsen van EW legt uit waarom dit de formatie niet per se hoeft te vertragen. Kijk, die coronabeleid speelt er dwars doorheen. Officieel zijn het gescheiden circuits. Het kabinet Rutte 3 handelt de coronamaatregelen af, kun je zeggen. Want wat dat betreft is het nog steeds een missionair kabinet. En de hoop was dat het kabinet Rutte 4, als het ware met een schone lei zou kunnen beginnen. Dat laatste is nou een tegenvaller, want iedereen ziet wel nu gebeuren dat die coronabestrijding zich nog maandenlang gaat voortslepen. De horeca om 8 uur dicht en niet-essentiële winkels en kappers straks om 6 uur dicht. Sportwedstrijden zonder publiek, zoveel mogelijk thuiswerken. Vanavond gaat de lockdown in die minimaal 3 weken gaat duren. Veel ondernemers waren net weer aan het opkrabbelen, maar de overheid trapt op de rem. Ik spreek hierover met de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff. Goedemiddag. Goedemiddag. En hier in de studio Dennis Kateman, horeca-ondernemer in Zwolle. Ook hartelijk welkom, fijn dat u er bent. De horeca in Leeuwarden heeft al laten weten niet mee te doen aan de nieuwe maatregelen. Ze schreven liever naar de rechtbank dan naar de slagbank. Ook in Brabant gaan geluiden op van horecaondernemers die gewoon tot middernacht open gaan blijven. Is daar begrip voor bij MKB Nederland, Jacco? Ja, ik begrijp het echt heel goed dat het voor veel ondernemers nu de maat vol is. Ik zelf zou zo ver niet willen gaan. We staan met z'n allen voor een hele ingewikkelde situatie. En we kunnen het niet hebben als groepen tegenover elkaar komen te staan. Maar ik heb het allemaal van heel dichtbij gevolgd. En ik begrijp echt dat ondernemers zichzelf nu helemaal buitenspel gezet voelen. En Ja, dan kan dit ook gebeuren. Dennis Kaatman, collega's zeggen, ik ga het gewoon niet doen. Ik blijf gewoon open. Wat denkt u dan? Ja, ik snap dat. Weet je, de koek is een keer op. En ook in Zwolle gaan de geluiden wel op om toch langer open te blijven. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja, zo ver hoopt eigenlijk niemand dat het komt dat er echt grote frictie komt om overheidsmaatregelen. Is tot nu toe ook nog niet gebeurd. Voorzie jij in dit geval, Jacco van Hof, grotere problemen dan voorheen? Nou, ik denk wel dat je merkt dat bij iedereen de rekte wel uit is. En aan allebei de kanten van het spectrum zie je nu verharding optreden. En mensen die het gewoon niet meer trekken. Nou ja, ik ben als voorzitter van MKB Nederland natuurlijk primair vertrek ik vanuit de gedachte, vanuit de economie, vanuit die ondernemers die niet alleen de rekening gepresenteerd krijgen, maar voor een belangrijk deel ook die maatregelen moeten uitvoeren of de gesprekken aan de deur hebben. Echt last hebben van onduidelijkheid en mensen die niet willen of die het niet meer begrijpen. Ja, en vanuit dat perspectief maak ik me wel zorgen. Want nogmaals, veel van de maatregelen landen uiteindelijk gewoon op het bordje van die ondernemers. En die hebben al een hele lastige tijd achter de rug, dat weten we allemaal. En die beginnen zich nu wel af te vragen van en wanneer komt er nou iets van een strategie waarbij we snappen dat elke volgende stap ook leidt tot verbetering of duidelijkheid. Ja, en dat is de laatste tijd in ieder geval niet gebleken uit het beleid. Het is echt zigzag. En voor veel ondernemers, nogmaals, is de portemonnee leeg en direct eruit. Ook Jan Meerman, hij is directeur in retail, vindt dat dit niet de juiste maatregelen zijn en dat er maatwerk nodig is. Maximaal een aantal mensen per winkel. En houden aan de 1,5 meter, want dat brengt echt de besmettingen omlaag. Je zult dus ook wat meer naar maatwerk per sector moeten kijken. Hè? Want ik kan me voorstellen dat bioscopen en theaters dat niet willen. Daar werken ze met andere maatregelen veel liever. Dus ja, ik denk, zoek het draagvlak bij de ondernemers. En die helpen echt wel mee om die besmettingen omlaag te krijgen. Maar doe het dan ook met de maatregelen die helpen en niet met symboolpolitiek. Ja, symboolpolitiek wordt het genoemd. Is er, Dennis, in jouw optiek iets wat je zou kunnen doen waarbij je zelf het gevoel hebt van, nou, nu doe ik er alles aan om niet mee te helpen aan het bevorderen van besmettingen? Dus vind jij dat je nog meer kan doen dan je al hebt gedaan? Goh, ja, we hebben alles gedaan wat de overheid van ons vroeg. En op een gegeven moment denk ik dat er ook de verantwoordelijkheid bij een gast zelf ligt. Wil je niet risico lopen? Moet je niet op een drukke plek lopen? Kom je veel bij ouderen of kwetsbaren? Ja, wees voorzichtig. Houd je aan basismaatregelen. Maar ik denk dat er ook gewoon bubbels kunnen zijn waarin wel dingen mogelijk zijn, waar er wel gedanst kan worden, waar je wel. Ja, dus dat zou gewoon kunnen. En eigenlijk zeg je, de verantwoordelijkheid zou moeten liggen bij de mensen zelf. Het is de overheid die vindt dat het bij de ondernemers kan liggen. Snap je dat op zich? Tuurlijk, ook wij hebben een verantwoordelijkheid. Hè? De gasten die bij ons komen, die moeten veilig zijn. Dus ja, we zitten in een pandemie en dat kun je niet ontkennen. Dat moet je ook niet ontkennen. Dus Ook de ondernemer heeft een verantwoordelijkheid, absoluut. Ja, en toch zijn er dan mensen die vinden dat nu de maat vol is. Waar zit hem dat in? Nou, je moet je voorstellen dat we nu al bijna 2 jaar hiermee te maken hebben. Heb je een echo op je oor? Want dat is een beetje vervelend voor je. Dat praat lastig. Nee, is dat niet zo? Oké, ga nog even door. En het telkens aanpassen aan maatregelen en niet weten waar je naartoe onderneemt. Dat maakt op een gegeven moment dat niet alleen financieel, maar ook emotioneel de directe gewoon uit is. Maar er werd wel onmiddellijk op de persconferentie gezegd, ja, we gaan steunmaatregelen bieden. Is dat niet een troost? Als we weten hoe die eruit zien, wellicht wel. Maar tot nu toe. Geen idee. Jacco van Hof, had dat iets kunnen verzachten als meteen werd gezegd, dit gaan wij op deze en deze manier regelen, waardoor de pijn wordt verzacht van de ondernemers? Ja, zeker. Geen ondernemer zit op compensatie. Hè. Het woord steun, heb ik eerder al gezegd, ben ik een beetje klaar mee. Ondernemers worden niet gesteund. Dat frame was er al een tijdje en ook de bedragen die daarin omgingen, dat sloeg allemaal nergens op. Ondernemers worden gecompenseerd voor het feit dat ze hun deur op slot moeten doen, op een kier moeten doen, dat ze in hun omzet worden geraakt, dat ze hun werknemers, dat ze daar allerlei problemen mee krijgen. Dus die compensatie. Kijk, het kabinet is alweer een tijdje bezig met nadenken over hoe bieden we nou het hoofd aan de nieuwe situatie. Een situatie waarvan iedereen nu zegt, wat zou jij dan doen, hè, als je nu de keuze had? Maar het is een situatie waar we in terecht zijn gekomen. Dus je moet eigenlijk nadenken over wat hadden we eerder, als we eerder hadden geacteerd, hadden we hier dan iets kunnen voorkomen of hadden we het kunnen, het kunnen beheersen. Maar je gaat op een gegeven moment met elkaar het gesprek aan over maatregelen. Dat hebben ze gedaan. Ja. Dan lijkt het mij vanzelfsprekend dat je in één adem ook zegt van, oké, als we dan weer dingen gaan vragen van die economie, van die ondernemers, dan hoort daar natuurlijk een pakket bij van maatregelen waardoor we die ondernemers compenseren. Nou, toen ik het kabinet sprak, hadden ze misschien wel bedacht dat er iets moest, maar ze hadden nog niet bedacht wat er moest. En ik vind dat eigenlijk schandalig. Ik vind dat op het moment dat je deze maatregelen afroept, moet je meteen tegen ondernemers zeggen, maar we zien jullie pijn en we gaan hem verlichten. Sterker nog, we gaan voorkomen dat jullie eraan onderdoor gaan. En precies dat was niet gebeurd. En daarom was ik gisteren ook zo boos. Is daar inmiddels... Ik ben nog steeds boos. Maar... Ja, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat ook heel veel ondernemers zich ongelooflijk veel zorgen maken. En als ik u zo beluister, terecht. Ja, zeer terecht. En nogmaals, we hebben in het verleden, in de eerste fase van de pandemie, heel intensief ook samengewerkt met het kabinet. En dat ging, dat gaat altijd lastig, want je krijgt altijd dingen te horen die je niet horen wil. Maar je kon ook inbrengen wat de effecten op ondernemers waren. Hoe je ze daar eventueel zo goed mogelijk bij kon helpen, binnen de mogelijkheden die de overheid had om het ook uit te voeren. Maar we zijn nu anderhalf jaar verder. De steun was inmiddels afgebouwd, hè, dus de steun. En men zei, ja, bedrijven moeten zich maar aanpassen. En heb je je nou nog niet aangepast, ja, dan ben je geen knip voor de neus waard. Waarbij ik heb opgemerkt, nou ja, als je nu al bijna 2 jaar weet dat we een zorginfarct hebben en dat je in de modellen ziet dat er vast nog wel een keer een grote opleving komt en dan die capaciteit weer omhoog moet, dan had je ook 1,5 jaar, 2 jaar de tijd gehad om dat te regelen. Dat is niet gebeurd. Met als gevolg dat er nu dus weer nieuwe maatregelen zijn. En dan vind ik het echt onbestaanbaar dat je niet tegelijkertijd een pakket aan maatregelen neerlegt om die ondernemers te ontzorgen en te voorkomen dat ze, nou ja, zoals nu, 's avonds wakker liggen in bed, nadenken over, raak ik nu niet weer mijn collega's kwijt die ik net heb aangeworven, want in de vorige periode ben ik ze ook allemaal al kwijtgeraakt. Dan had je daar net zo hard over na moeten denken als over de maatregelen die je gaat nemen, hebt genomen. Nou, en dat hebben ze niet gedaan. Ja. En dat vond ik, ik vond dat in ieder geval het meest stuitende uit gesprekken. U bent een ondernemer. Denkt u, als ik in de zorg ondernemer zou zijn, had ik het heel anders, veel beter aangepakt? Ja. Nou, ik denk dat oh, sorry. Is die nou, voor ja, Dennis? Jaco, is die ja, voor, nee, inderdaad, Jaco Vonhoff. Ja, ik ben ook ondernemer. Ja, zeker, ik weet het. Nou ja, Jaco Vonhoff, je hebt erover nagedacht. Je hebt kritiek op dat ze niet zijn gaan opschalen. We weten dat er een heel groot tekort is aan verpleegkundigen. En ze hebben het niet voor elkaar gekregen om de verpleegkundigen te behouden. Er is inmiddels een tekort van 70.000. Werd hier bij WNL op zaterdag onlangs gemeld, ja, door iemand die het kan weten. Dus dat wordt alleen maar groter. Zijn daar concrete ideeën voor? Want ze kunnen toch ook van jullie kennis als ondernemer gebruik maken? Ja, ideeën zijn er veel. Hè. Het is net, ik zag gisteren Louis van Gaal, die had ook weer, die vond er ook wat van. En dat is altijd leuk om naar te luisteren. Maar net als dat we 17 miljoen bondscoaches hebben, hebben we ook 17 miljoen minister-presidenten. En ik ben er af en toe ook één van. Maar als ik er gewoon zakelijk naar kijk, en voor mij is het heel simpel, we zijn in oorlog met een virus. En dat virus is de oorzaak. Niet wij mensen, wij zijn slachtoffer en we moeten er allemaal mee omgaan. Maar het virus is de oorzaak. En als je tegen een virus vecht, dan is het handig dat je een bijna militaire commandolijn hebt. Dus dat je iemand hebt die zegt, jongens, ik zie hoe we in Nederland de zorg hebben georganiseerd. En dat was in tijden van voorspoed, van vrede, was dat helemaal goed. Efficiënt, decentraal. heel veel verschillende partijen die daar een rol hebben. En dat gaat in, nogmaals, in vredestijd gaat dat super. Hè? Maar nu is het oorlog. En dan heb je even nodig dat iemand zegt, jongens, ik heb geluisterd, maar we gaan het zo doen en op deze manier regelen we het in. En als er iemand een fout maakt, ben ik dat. Dan zal ik zeggen dat ik het niet goed heb gedaan, ga ik het volgende keer beter doen. Zo werkt het nou eenmaal in een periode waarin je even met elkaar de boel bij elkaar moet houden. En dat mis ik, want er wordt ontzettend veel gepraat. En ik hoor ook echt wel dat men zijn uiterste best doet, maar echt met handen gebonden, doordat we instituties op een bepaalde manier hebben ingeregeld, omdat we allerlei voorwaarden hebben over waar personeel aan moet voldoen. Maar ik kan me niet voorstellen dat als ik in mijn bedrijf de mensen niet kan vinden, dat we dan op onze handen gaan zitten en zeggen, ja, ze zijn er nou helemaal niet. Dan ga je werven, je gaat verder kijken, je gaat nieuwe ideeën bedenken. Ja. En daar hadden ze nu toch echt wel 2 jaar de tijd voor. Ja, Dennis Kaatman knikt. Ja, ik denk dat ook. Ja, als je een probleem hebt in je bedrijf, dan is het niet of, maar dan ga je gewoon zeggen hoe, maar het zal gebeuren. Je lost dat op, ja. Ja, en dan maakt het niet uit hoe. En dat Die flexibiliteit ontbreekt. Dat lijkt soms. Ja. Ja. Ja, je bent voorzichtig om daar een antwoord op te geven. Wat je wel weet, is dat er misschien een korte lockdown komt. En dan komt er een heel ander systeem, waar een staatssecretaris al om gesneuveld is, want die vond dat echt een brug te ver. Dat is 2G. Ja. Maar misschien zeggen ondernemers, nou, alles liever dan een lockdown. Hoe denkt Dennis daarover? Ja, alles liever dan een lockdown. Weet je, 2G, het is niet iets wat je wil hebben. Maar als het een middel is waarmee ik toch een boterham kan verdienen en mijn mensen aan het werk kan houden, ja, kom maar op. En ik vind wel dat het een tijdelijk iets moet zijn. Want we moeten de problemen in die zorg wel oplossen. Dat zal ook moeten gebeuren, maar het is geen grens wat u betreft, nee. 2G. Ja. Nee. Jacco Vonhoff, was de gedachte toen u hoorde dat de ondernemers zelf moeten bepalen of zij tegen een klant zeggen, ja, wel of niet, want het is hier 2G of 3G? Ja, volgens mij wederom, hè, dan leg je eigenlijk die beslissing en ook de consequenties daarvan weer op het bordje van ondernemers. En dan krijg je hele rare toestanden dat je in het enige geval een kroeg in kan, omdat je wel genezen bent of gevaccineerd en tot de groep hoort die naar binnen mag. En bij de buren kan het niet. Of moet je geplaceerd zitten omdat die 3G heeft. Hè, en daardoor minder plek en dan kan je niet staan. En ik denk dat ik vind het ook weer zoveel onduidelijkheid opleveren dat uiteindelijk niet gaat helpen. En ik ben het met Dennis eens, hè, alles wat helpt moet je onderzoeken. Ik zie nog wel wat meer beren op de weg. In mijn totale achterban zie je ook hele verschillende gedachten over zo'n 2G-maatregel. Zeker als men ook nog eens besluit, en die zit er ook aan te komen, dat je werknemers ook op die manier moet gaan behandelen. Nou ja, ik zal mijn eigen, je noemde me net al ondernemer, ik zal even ondernemer zijn nu. Ik heb zelf een schoonmaakbedrijf. Ik heb 2300 mensen en in die groep zitten best een aantal, weet ik zeker, die ook niet gevaccineerd zijn, principieel, of omdat ze het niet durven, of omdat ze de overheid niet vertrouwen. Die mensen werken niet bij mij op kantoor, die gaan naar de kantoren van anderen. Die worden daar gecontroleerd en mogen niet naar binnen. En dan? Moet ik ze dan doorbetalen? Moet ik ze ontslaan? Krijg ik een arbeidsconflict? Moet ik mijn klant dan bedienen? Hoe dan? Dus er is over heel veel consequenties niet nagedacht. Kijk, als je bij is niet over nagedacht, want dat is een logisch gevolg van 2G. Dat is heel ingrijpend, hè? Exact. Dus het sluit ook groepen uit. En ja, ik persoonlijk ben nog steeds van het overtuigen. En mensen die echt overtuigd zijn van niet, ja, die ga je niet overtuigen en dwingen. Ja, volgens mij is dat wat we niet willen. Maar nogmaals, ik heb ook in diezelfde achterban groepen ondernemers die zeggen, alsjeblieft, want wat ons nu boven het hoofd hangt, en als dit echt nog tijden doorgaat en die 3 weken worden net als vorig jaar weer 4 maanden, of we gaan na 3 weken weer een tijdje open en dan gaan we in januari weer dicht, dat kan ik er gewoon niet bij hebben. Dus je merkt dat die discussie daarover ook breed is. Nou ja, daarvoor hebben we ook de politiek. Tussen 2 kwaden. Het is of een lockdown, 3, of 3. Ja, wat is de derde? Ja. Nou ja, of een lockdown, of 3G, of 2G. Al dan niet het controleren van werknemers verplicht of vrijwillig. Er zitten nogal wat keuzevragen in. Ja, en uiteindelijk nogmaals, wat is de echte oplossing? Is inderdaad zorgen dat je mensen overtuigt van vaccineren. Zorgen dat je die boosterprik versneld gaat invoeren. Want daar is veel behoefte aan. Als je kijkt naar type opnames nu op de IC's. Dat zijn mensen die je met een derde prik waarschijnlijk had geholpen. Als ze die willen. De medicatie, medicijnen versneld halen en zorgen dat dat ja, daar werd niets over gezegd. Dat vond ik heel bijzonder eigenlijk. Want er was groot nieuws, vond ik, dat er een medicijn op de markt komt tegen corona in de, nou, niet alles voorkomend, maar wel tegen ernstige ziekten en overlijden. Ja. En daar werd niks over gezegd, terwijl dat is best een hoopvol gegeven. Ja, sterker nog, het is oh ja, sorry. Ja, ik wil Dennis ook even vragen. Van hoe is dat bij jou als je personeel hebt dat zich niet wil laten vaccineren? Dan moet je uiteindelijk, als je 2G hebt, ontslaan. Nou, er zit nog iets voor. Op dit moment mag ik mijn werk niet uitvoeren. Dus als we het over dwang hebben en wel of niet mogen, er wordt met repressie, moet ik mijn zaak dicht doen. Ja, dus die dwang die is er al. Ja, die is er al lang en al een hele tijd. Ja, dus als we het gaan hebben over vaccinatiedwang, dat we dat niet willen, nou, er is al lang dwang, maar op een andere manier. Ja. Dus dit kan er ook dan nog wel bij, of dit komt er ook nog eens bij? Ik vind, als ik 2G zou invoeren, ik zou dat voor mijn medewerkers wel heel moeilijk vinden. En ik zou daar misschien wel een tussenoplossing zien van een gast 2G medewerker, 3G, maar we altijd testen. Voor elke dienst die doet, moet er getest binnenkomen. Dat zou misschien nog een tussenvorm zetten. En dan krijg je dat arbeidsconflict niet. Dan kunnen die mensen wel aan het werk blijven. Daar zit misschien nog wat. Maar de gasten dan wel. En ook als dat jonge mensen zijn waarvan u weet, nou, die komen helemaal niet op de IC. Want dat zijn meestal toch mensen die wat ouder zijn met onderliggend lijden. En bij wie het vaccin is uitgewerkt. En de jonge mensen die u moet wegsturen. Ja, u weet waarschijnlijk wel welke risicogroepen er misschien dan zijn. Ja, maar dan is dat, we doen het samen. Ja, dus daar heeft u wel sympathie voor dat ze dan toch dus die jongeren, die mag best die doet het misschien niet voor zichzelf, maar wel voor de samenleving. Dus u vindt dat vaccineren, dat is toch wel de hoofdmoot, en daar heeft u op zichzelf wel begrip voor. Jacco Vonhoff, het is wel zo dat de theaters en de bioscopen toch niet dicht moeten. Hebben zij iets heel goed gedaan in de lobby wat niet gelukt is bij de andere branches? Nou, ik weet niet of zij in het bijzonder iets goed hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk in het verleden bewezen door alle proeftuinen die we hebben georganiseerd. En de controle met de app, dat het kon en dat er weinig besmettingen zijn. Trouwens, die waren in de horeca ook maar 3% van alle besmettingen. Hè? Dus dat ongeveer dezelfde getallen. Maar ik denk dat het goede lobby is geweest. Toen ik vrijdagochtend de eerste geluiden hoorde, zat de sluiting er nog in. En uiteindelijk hebben we dat nog kunnen voorkomen. Maar het rare fenomeen, ik hoorde dat toevallig net uit Groningen, waar in de Martinihal aan de ene kant een basketbalwedstrijd van Donar aan de gang was, waar 0 mensen mochten zijn. Omdat dat nu onder de maatregelen valt. En daarnaast was een voorstelling waar gewoon 1200 mensen geplaatst waren. Ja, dat is natuurlijk wel heel raar in één en dezelfde hal. Het is niet altijd helemaal duidelijk voor, denk ik, de gemiddelde Nederlander, wat nou de gedachte, de ratio is achter bepaalde maatregelen. En ik nogmaals, ik zei het net al met die 17 miljoen bondscoaches. We hebben er allemaal ideeën bij. En er moet ook echt wel wat gebeuren. Want die besmettingen lopen op en zijn te hoog. En die ziekenzorg komt onder druk. Maar volgens mij hadden we veel eerder al moeten nadenken over hoe krijgen we daar nou structureel grip op, in de plaats van iedere keer incidenteel maatregelen aanscherpen. Een boel onrust in de samenleving. Ondernemers die de rekening betalen. Ja. Die ook niet meer begrijpen waar ze aan toe zijn. Maar ja, nogmaals, we zijn nu waar we zijn. Dus we moeten ook weer door. Dus we moeten maar erop vertrouwen dat dit inderdaad een korte lockdown is. Ja, laten we dat doen. Maar ik heb het wel ontzettend te doen met mannen als Dennis. Als Dennis Kaatman, ja. Nog wel een beetje zin in om vanavond... ik weet niet of je zelf achter de tap staat. We gaan er gewoon weer het beste van maken, weet je. Het haalt ook de creativiteit naar boven. Dus. Dat is ook wel heel optimistisch gesteld. Ja. Maar zo is het ook. Ze blijven creatief. Hartelijk dank en heel veel sterkte. Horecaondernemer in Zwolle Dennis Kaatman en ook Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Gaan we even heel snel nog naar NOS-verslaggever Sebastian Timmerman voor het nieuws uit. Ja, dat wil ik heel graag. In Polen. Wereldbeker. De wereldbeker notabene. Dus dat willen we heel graag. Maar jij was een beetje teleurgesteld vandaag, merkte ik. Ja, dat ben ik nog steeds. En voor mensen die gedeprimeerd zijn geraakt naar de persconferentie van gisteravond heb ik ook niet echt positief nieuws over het Nederlandse schaatsen. Want in dit eerste internationale weekend van dit Olympische seizoen worden de Nederlanders links en rechts voorbij gereden door buitenlandse schaatsers. Want ook bij de 1000 meter vrouwen, en dat is alweer de derde traditionele afstand van vandaag, staat er geen enkele Nederlander op het podium. De winst gaat naar Brittany Bowe, de Amerikaanse. De regerend wereldkampioene rijdt een baanrecord in Tomaszów, want daar wordt gereden in Polen. 100 kilometer ten zuidwesten van Warschau. 1.14.78 de winnende tijd en als enige binnen de 1.15. Mio Takagi uit Japan, teruggekeerd in het internationale circuit. Na een winterafwezigheid wegens de coronacrisis wordt tweede. En nou Cordeira eindigt als derde. En Jutta Leerdam dan, de vrouw die 2 seizoenen geleden wereldkampioene werd. De nieuwe ster aan het front. Nederlands kampioene, 5e slechts, net voor Antoinette de Jong. Die rijdt dezelfde tijd als Irene Wüst. Dus de Jong en Wüst delen plaats 6. En Femke Kok, niet helemaal fit, eindigt op de 10e plaats. 3 traditionele afstanden gehad vandaag. De 500 meter en de 1000 meter bij de vrouwen en de 1500 meter bij de mannen. 0 Nederlandse medailles. Het kan verkeren. Nou, maar dankjewel, Sebastian Timmerman. Zometeen in WNL op zaterdag steeds meer professionele bendes uit het buitenland komen hier naartoe om te stelen. Ze houden zich bezig met zakkenrollen, kraken auto's en ook onze e-bikes en gaan daar vervolgens mee de grens weer over. Journalist Sandra van der Heuvel en Bram Endedijk doken voor hun podcast Het Onderzoeksbureau van WNL in deze schimmige wereld. Straks na het nieuws van 4:30. NPO Radio 1. Of laat ik eerlijk zijn, 2 minuten over 4:30. Lot Lewin. De voorzitter van de klimaattop in Glasgow verwacht vanmiddag nog een akkoord over de slotverklaring. Rond deze tijd is een overleg aan de gang over de nieuwe tekst. Woensdag lag er ook al een tekst, maar die moest worden afgezwakt worden, vonden een aantal landen. In de ziekenhuizen liggen nu 1790 mensen met corona, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zijn er 35 meer dan gisteren. Van de patiënten liggen er 365 op de IC en ook dat zijn er meer dan gisteren. Nederlanders die naar Frankrijk willen reizen moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest van niet meer dan 24 uur oud laten zien. Voorheen was dat 72 uur. Frankrijk scherpt de regels aan vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland. En horecagelegenheden over de grens in Duitsland en België verwachten de komende weken extra toeloop van Nederlanders. Vanaf vanavond moet de horeca om 8 uur dicht, maar over de grens gelden die aangescherpte coronaregels niet. Willemijn Hubert is hier om over het weer te hebben. Nou, volgens mij is het herfstachtig. Of gaan we nog een beetje zon zien dit weekend? Niet zo heel erg veel. Het zijn elke keer kleine beetjes. Hadden we vandaag ook. Ik denk, de boventoon was inderdaad de bewolking. En af en toe wat motregen wat eruit viel. Komende nacht ook wat motregen. En er kan ook wel wat mist ontstaan. Nou, morgen, als dat gebeurt, dan kan het ook even duren voordat die mist is opgelost natuurlijk. Ook dan af en toe die motregen. Maar de loop van de middag toch op de meeste plaatsen droog. En dan zien we vooral in het oosten die zon af en toe even doorbreken. Temperatuur ligt morgen op zo'n 11 graden. En als we kijken naar de nieuwe week, ja, dan zien we dat die wolkenvelden toch wel blijven overheersen. En zeker de eerste 2 dagen gaat de temperatuur nog een stapje achteruit. Dan is het gemiddeld een graad of 8. Niet al te veel wind, dus dat scheelt voor het gevoel misschien wel. En die wind gaat halverwege de week dan wel weer wat meer aantrekken. En dan zien we ook weer wat meer zonneschijn. Maar dan gaat de kans op neerslag ook wel weer omhoog. Dus het is van alles wat eigenlijk. Zo is het. Dankjewel, Willemijn Hubert. De verkeersinformatie komt van Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er staat 1 file, die staat er overigens de hele dag al. Op de A27 is dat, van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Staat daar 9 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Het heeft te maken met de afgesloten A2 tussen de knooppunten Everdingen en Del. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Straks de grootste hotelwebsite ter wereld, komt uit Nederland. Het is al 25 jaar een enorm succes, maar ook een mysterie. En drie journalisten van NRC schreven er een boek over. En ik heb het over het machtige Booking.com. Ik spreek zo met de schrijver Marijn Ringers. Praat mee via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag BNL. Dit is het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk in de wereld van misdaad en misstanden. Professionele buitenlandse criminele bendes. Zij zijn steeds vaker betrokken bij diefstallen in Nederland, blijkt uit de nieuwste aflevering van de podcastserie Het Onderzoeksbureau. En hier in de studio, Sandra van den Heuvel. Fijn dat je er bent. Hallo. En Bram Endedijk. Dag Bram. Dag Margreet, hallo. Voor mij was het een nieuwe term, mobiel banditisme. Is dat, Bram, een ander woord voor rondreizende boevenbende? Ja, eigenlijk wel. Een soort synoniem. Bestaat al wat langer, die term. Het gaat dus specifiek om bendes die vrij professioneel te werk gaan, uit het buitenland komen en vaak Nederland echt uitkiezen om hier eigenlijk hun slag te slaan. Dus het zijn mensen vaak uit andere landen. Hè, dus die niet uit Nederland komen, ook niet in Nederland staan ingeschreven. En hier dan bijvoorbeeld inderdaad, hè, wat je net al zei, e-bikes stelen. Of zakken rollen. Of autokraken plegen. En soms is dat zelfs zo dat ze al weten van tevoren, dat ze met het vliegtuig naar Nederland komen en al weten van tevoren in welke straat ze moeten zijn, daar hun slag slaan, die auto-onderdelen eruit halen, die gaan dan via vrachtwagens of pakketpost terug naar het land waar die mensen vandaan komen en zelf vliegen ze dan weer terug of trekken ze door naar een ander land. Dus het professionele karakter valt heel erg op en daarom is het voor de politie ook moeilijk om ze te pakken. Ja, ik laat even een fragment horen voor iemand die er een vervelende ervaring mee had, maar met bijna respect spreekt over hoe ze te werk zijn gegaan. Dan heb ik niet over de bona fide asielzoekers die gevlucht zijn vanwege de situatie in hun land en hier echt asiel komen zoeken. Dit is niet het fragment wat ik wilde laten horen. Dat is René Middag, die de coördinator is. Die wil ik zo even aan het woord laten. Maar dit is meneer Woelers. Die zag dat ze zijn auto te grazen hadden genomen. Volgens de agenten hebben ze het in 2-3 minuten al gedaan. Alle onderdelen eruit gestript. Je ziet ook, ook aan de hand van de foto's, de schroefjes liggen gewoon los op de grond. Maar dat is echt met een accuboormachine of het juiste gereedschap. Ja, heel direct, in 2 minuten. Ze weten precies wat ze moeten doen. Waar ze de kabels moeten doorknippen. En geruisloos. En er zit een alarm op mijn auto. Kunnen ze netjes omzeilen. Geen enkel probleem. En ik vond het ook echt bezot, bizar. Dat we slapen 1 verdieping hoger naast de auto, in het licht, in corona met niemand op straat. Dat ze zo onverstoorbaar, in zo'n korte tijd, zo professioneel te kunnen strippen. Sandra, hoe kan het dat ze zich zo vrij voelen en dat ze zich denken dit te kunnen permitteren vanuit een ander land, dit al plannen om in Nederland te gaan doen? Dit gaat om criminelen die zich echt gespecialiseerd hebben. Dus die één tak van sport doen, één echt gespecialiseerd zijn in het kraken van die auto's. En dus ook weten hoe ze direct en in een paar minuten tijd allerlei onderdelen kunnen stelen. En dit plannen ze van tevoren. Het is niet zo dat ze een auto op de plaats neerzetten. Nee, die zetten ze iets verderop neer. Gaan te voet verder. Of verkennen de van tevoren al de omgeving. Door middel van drones wordt ook gezien. Dus echt kijken waar is iets te halen. En daar slaan ze hun slag. En lukt het? We hoorden net al heel even René Middag. Hij is de coördinator van mobiel banditisme bij de landelijke politie. En hij ziet dat dat een bepaalde groep buitenlanders is die ook misbruik maakt van onze asielprocedures. Dan heb ik niet over de bona fide asielzoekers die gevlucht zijn vanwege de situatie in hun land en hier echt asiel komen zoeken. Maar heb ik het over groepen die daar eens misbruik van maken. Groepen die heel Europa rondtrekken, overal misbruik maken van de asielprocedure, terwijl ze vooraf eigenlijk al vaak kansloos zijn en van veilige landen komen. En hier alleen heen komen om die diefstallen te plegen. Dus die trekken rond, die zijn vaak uit het zicht van de COA-organen. Die verblijven in steden. En die gaan hier, willen ze weten, diefstallen plegen en trekken weer door. Bram, dat is toch wel iets heel anders. Dat iemand dan bij Ter Apel aankomt en zegt: ik ben een asielzoeker, kan ik bij u terecht? Dan iemand die gewoon stiekem een auto stript. Was het voor jou nieuw dat dat door elkaar heen loopt, die werelden? Nou ja, wat nieuw is, is dat we hebben dus voor dit verhaal inzage gehad in politiecijfers die nog niet naar buiten waren gekomen. En dan zie je dus twee dingen. Aan de ene kant zie je dat het mobiel banditisme naar verhouding steeds vaker voorkomt. Dus het aantal delicten, vermogenscriminaliteit, hè, waar dit dan onder valt. Dus dan hebben we het over diefstal, delicten voornamelijk. Dat daalt eigenlijk al jaren. Maar het mobiel banditisme, dat blijft toenemen. Dus dat percentage mobiel banditisme, dat wordt steeds groter. Dus eigenlijk van alle diefstal in Nederland is er steeds een groter gedeelte, wordt gepleegd door mensen uit het buitenland die dus hier niet staan ingeschreven. En dat was 20% dit jaar. En wat je dan ook ziet, is dat er dus twee groepen opvallen. Dus twee groepen die eigenlijk naar boven komen, die daar het vaakst bij betrokken zijn. En aan de ene kant zijn dat mensen uit Oost-Europa. Dan moet je denken aan mensen uit Roemenië, Polen, Bulgarije, maar ook die geboren zijn in voormalig Joegoslavië. Maar een andere groep die opvalt zijn dus mensen die ingeschreven staan in een AZC. En volgens politieman René Middag zijn dat dus inderdaad mensen die vaak uit veilige landen komen, hè, Marokko of Algerije. En eigenlijk hier niet zijn omdat ze asiel willen, want dat weten ze eigenlijk wel dat dat niet kan. Maar hier dus zijn vaak met het doel om hun slag te slaan, bijvoorbeeld in het zakkenrollen. En het is, zeg René Middag, ook wel lastig om die groepen echt om daar zicht op te krijgen, omdat ze ook weer van land naar land in Europa kunnen trekken. Dus dat is vaak wel een probleem. Hè. Criminelen voor criminelen is een grens er niet echt. Nee, maar voor politiediensten ook is die er vaak wel. En Sandra, ik kan me voorstellen, als je een camera aan je muur hebt van je huis, dat ook zelfs geen zin heeft bij deze mensen? Nee, want ze verplaatsen zich steeds en gaan ook weer naar het buitenland toe. Je ziet nu wel dat er internationaal samen wordt gewerkt. Hè. Er is nu elk half jaar is er een internationale actie tussen de Nederlandse politie en 15 andere landen. En Europol is daarbij betrokken. Afgelopen maand, begin deze maand, zijn er 174 aanhoudingen geweest. En in Nederland waren dat er 29. Dus dat is eigenlijk allemaal om mobiel banditisme tegen te gaan, om terug te dringen. Is dat dan op heterdaad? Ja, dat wordt dan op heterdaad. Worden dan mensen, natuurlijk personen, aangesproken, maar het worden ook verdachten aangehouden. Alleen wat het dus is in Nederland, is het nog niet zo dat er heel veel mensen fulltime en met alleen mobiel banditisme bezig zijn. Dan moet je niet denken aan tientallen politiemensen die zich echt fulltime hierop richten. En er is een capaciteitsprobleem en dat is nog steeds belangrijk dat er meer politiemensen hiermee bezighouden. Ja, want het is dus niet de hoogste prioriteit van de politie en dat is ook een probleem. Het heeft wel een hoge prioriteit. Het is een high impact crime. Alleen er is op dit moment nog te weinig personeel om zich hier fulltime op te richten en om dat nog meer terug te dringen. Ja, terwijl het een grote impact heeft en dat blijkt wel uit de nieuwste aflevering van het onderzoeksbureau. Te beluisteren trouwens via Spotify, Apple Podcasts en de NPO Radio 1 app. Dank Bram en de Dijk en Sandra van den Heuven voor de uitleg. Dit is WNL op zaterdag met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert. Een fijne hotelkamer in Venetië of een luxe chaletje in je wintersportgebied of een combi-deal tijdens een stedentripje. De kans dat je ooit iets hebt geboekt via booking.com, dat is echt wel vrij groot als je Nederlander bent. En drie NRC-journalisten schreven een boek over het verhaal achter deze grote hotelwebsite. En wat zeg ik, het is de grootste op aarde. Te gast, een van de journalisten, Marijn Rengers, of auteur. Dus nu hartelijk welkom. Hallo. Wat was de fascinatie voor dit bedrijf? Nou, de fascinatie kwam eigenlijk. Op heel lang heb ik, net als de meeste mensen, Booking for granted genomen. Was het voor mij een website waar ik eigenlijk me nooit in verdiept had. En de fascinatie kwam, het idee ook om een boek te schrijven, kwam veel eigenlijk samen met de coronatijd. Want corona kwam en toen meldde zich een aantal werknemers van Booking bij NRC. En die zeiden, journalist van NRC, jullie moeten ons helpen, want er wordt niet meer gereisd, het bedrijf staat stil en we moeten mensen gaan ontslaan. En niemand bij Booking weet hoe dat moet. De bazen weten het niet, het personeel wist het niet, want ze hadden jarenlang alleen maar nagedacht over hoe ze groter konden worden, hoe ze meer geld konden verdienen, hoe de salarissen omhoog konden. Ze hadden nog nooit een tegenvaller gehad? Nog nooit. Ze waren echt 23 jaar was dat toen. in één rechte lijn omhoog gegroeid van een heel klein bedrijfje naar een enorm bedrijf. En toen werden ze toch een beetje het slachtoffer van hun eigen succes. Want er was waren er woedende berichten toen Booking.com het in de hoofd haalde steun te vragen. Ja, het land was echt te klein. Het was eigenlijk, er kwamen een aantal dingen samen. Het was ook eigenlijk het eerste moment dat mensen zich realiseerden dat Booking een Nederlands bedrijf was. Want dat een heleboel mensen denken het is een website, misschien Amerikaans, maar ze vroegen hier steun aan. Het klinkt ook niet heel erg Nederlands. Ja. Ja. Ze dachten, hey, het is een Nederlands bedrijf. En dit was best wel in het begin van de coronaperiode. Dus het hele chagrijn van iedereen over de coronacrisis, de lockdown, kwam ook op hun dak terecht. En ze hadden dat totaal niet zien aankomen. Volledig niet. Ze dachten, we doen iets goeds voor het personeel, want dan kunnen we ze iets langer in dienst houden en rustig toewerken naar een net sociaal plan of zoiets. Maar wat er gebeurde was dus dat ze midden in het oog van de storm van de publieke verontwaardiging terechtkwamen. Ja, en dat begrepen ze niet. Ze begrepen er helemaal niets van. Ondanks de enorme winsten die ze op de rekening hadden staan, de balans. Nou, dat was het probleem. Ze hadden dus eigenlijk helemaal niet enorm veel geld op de balans staan. Want ze hadden de jaren daarvoor, en door het jaar daarvoor helemaal, heel veel geld teruggegeven aan hun aandeelhouders. Dus hè, dat is de beurslogica. Dus Booking is beursgenoteerd in de Verenigde Staten. Als je veel geld op de balans hebt staan, dan willen de aandeelhouders dat terug. Nou, en dat was gebeurd. Dus ze hadden eigen aandelen ingekocht. Daardoor hadden ze niet zoveel geld op de bank op dat moment. Maar dat heeft natuurlijk een soort hele gekke dubbele moraal. Dat je aan de ene kant, we zijn dus heel hard aan het werk voor de aandeelhouders. Er komt een tegenvaller. Voor de Amerikaanse aandeelhouders. Nou ja, dus niet. Ze zijn beursgenoteerd in Amerika. Wie de aandeelhouders zijn, dat zijn beleggers uit allerlei landen. Maar in ieder geval hadden ze dus geen buffer om dit zelf op te vangen. Ja, en toen moesten ze dus bij de staat aankloppen. En dat is natuurlijk heel cynisch. Er was nog iets, afgelopen week is dat uitgelekt, dat het natuurlijk heel interessant is van wie boekt wanneer welk hotelletje, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. En dat was, ja, ze zijn best wel vatbaar voor spionage. Totaal. En ze proberen dat natuurlijk ook, ze proberen ervoor te zorgen dat niemand hun databases binnendringt. Want ze weten natuurlijk, als je er wat langer over nadenkt, echt heel veel over al hun klanten. En dat zijn er echt heel veel. Bijna iedereen heeft wel een keertje via Booking geboekt. En veel mensen vaker. Ah, dus je zoekgedrag, wanneer je waar bent, hoe je betaalt, waar je woont. Al die dingen weten ze. Nou, dat is natuurlijk heel interessant voor cybercriminelen. Zelfs of je wel of niet kinderen hebt. Ja, ze weten echt verrassend. Ja. Als je er even over doorrent, dan denk je, nee. Wat geef ik dat toch eigenlijk allemaal weg? Makkelijk weg, die informatie. Maar hebben ze het ooit misbruikt? Booking zelf? Ja. Nou, Booking zelf heeft het niet misbruikt, maar gebruikt het om je zoveel mogelijk te laten boeken. Dus Booking zelf. Maar ze hadden met die informatie het ook weer kunnen doorverkopen. Maar dat Facebook doen ze niet zozeer. Ze zijn heel erg. Ja, dus dat doen ze goed. Dat doen ze goed op zich. Oké. Okay. En af en toe worden er wat creditcardgegevens gestolen. Nou, en dan krijg je dat gedoe wat je wel eens hebt als je creditcardgegevens zijn uitgelekt. Maar deze ene spionage was anders. Dus het is in 2016 wat er toen gebeurde. Toen ontdekte de security afdeling van Booking dat er iemand in hun systemen zat te kijken die niet uit was op creditcardgegevens. Maar die wilde alleen namen weten en waar mensen heen gingen. En dan met name naar bepaalde steden in het Midden-Oosten. Dat intrigeerde ze enorm. Dat zijn ze toen gaan uitzoeken. En er werken natuurlijk wel fantastische programmeurs, echt hele handige jongens. En die slaagde erin om uit te vogelen dat die indringer dus niet een hacker was, niet een echte hacker, maar iemand die werkte voor de Amerikaanse inlichtingendiensten. Ja. Dat was waanzinnig. En ze dachten bij Booking altijd al van, nou ja, het zou gek zijn als ze niet, als de CIA of de IVD of de Britten niet bij ons meekijken. Maar goed, toen wisten ze het niet. En nu wisten ze het wel. Nu hadden ze hem gevangen. Omdat hij ook slordig was geweest, zij het heel slim hadden gedaan. Dus ze wisten, er zit een Amerikaan in onze systemen een reiziger naar het Midden-Oosten te bespioneren. En toen wisten ze dus ook wel van, nou, wat ongelooflijk belangrijk is ons data. Nee, dat weten ze bij Booking drommels goed. Hoeveel, want het is dus een Nederlands bedrijf. Hoeveel Nederlanders zitten daar nu ongeveer? Nou, ik geloof dat ongeveer 20% van het personeelsbestand, misschien ietsje meer, is Nederlands. En ze zijn heel groot, hè, in Amsterdam met name. Dus er werken meer dan 1000 Nederlanders, zeker. En dan werkt er nog een enorm bataljon expats. Dus dat zijn mensen uit andere landen die wel in Nederland wonen, maar een andere nationaliteit hebben. Ze hebben wel echt een disruptieve werking gehad op die hele reisbranche. Want je voorheen, ik weet niet of je dat herkent, is dat je wel eens rotte erger dat je in een enorme rij moest staan als je nog even last minute een vakantie ging boeken. Maar dat hoeft ineens niet meer. Nee, ze hebben natuurlijk ook heel veel goed gedaan, zeker in het begin. He, dus de reisbureaus bestaan eigenlijk niet meer. De tour operators, nou, dat was ook geen feest. Die hebben ze totaal weggedrukt. En iedereen is zelf met zijn telefoontje of met zijn laptop reizen gaan boeken. Nou, dat heeft alles op zijn kop gezet natuurlijk. Ja, dat is ook omdat het een heerlijk makkelijk is. Maar er zijn natuurlijk later wel klachten gekomen van hoteliers. Die zeiden, ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niet eraan meedoen. Nee, precies. Maar die kwamen op het moment dat eigenlijk iedereen al niet meer terugkwam. Dus in het begin was het ook voor hoteliers fantastisch. Want die moesten dus, om klanten binnen te krijgen, deals maken met reisbureaus, met tour operators, die heel veel geld kosten, heel inflexibel waren. Nou, daar kwamen die leuke jongens uit Amsterdam van Booking. Die zeiden, nee, doe het via ons, via de computer, modern, kost een paar % commissie. Nou, al die hoteliers die vonden dat fantastisch. Maar stapje voor stapje leverde Booking meer klachten, gingen de commissies omhoog. En op een gegeven moment konden ze niet meer terug. Dus de hotelassociaties, de laatste paar jaar staat elke vergadering op het programma. Wat doen we met Booking? We moeten terugvechten, we moeten iets. En ze komen er elke keer niet uit. Hoe ze dat moeten doen? Nee. Hey, want elke hotelier die zijn hotel van Booking afhaalt, hè, dat is het ultieme wat je kan doen, die ziet de dag daarna dat hij geen Booking meer heeft. Dus ze zitten gevangen. Ze zitten gevangen. En dus eigenlijk iedereen, zou je denken. Toen hebben ze bedacht, nee, maar we kunnen best wel om Booking.com heen. We gaan allemaal zelf Airbnb's aanbieden. Daar hebben ze misschien toch wel last van gehad. Booking heeft wel last gehad van de opkomst van Airbnb. Ja. Zonder meer. Want ze deden eerst alleen maar hotels. En daar was opeens een Amerikaans bedrijf ook. Dat heel erg inzette op feel good. Hè. Het heeft een heel ander gevoel, Airbnb. En die ook maar in dezelfde markt actief was. Dus daar hebben ze zeker last van gehad. En toen zijn ze ook als een gek zelf hebben ze getracht om ook kamers bij mensen thuis of huizen op hun site te krijgen. Is er iets waarvan jij denkt, nou, ik ben zo blij dat ik hier achter ben gekomen en daar hebben ook andere ondernemers wat aan? Is dit een voorbeeldbedrijf of is het zo uniek dat je je daar nooit aan kan spiegelen? Want er zijn natuurlijk niet heel veel bedrijven die in 25 jaar nooit een tegenslag hebben gehad eigenlijk. Nee, dat is waanzinnig. Nee, er zitten enorme ondernemerslessen in. En die zitten natuurlijk altijd vooral in het begin. En nu, als je helemaal groot bent, dan krijg je allerlei problemen. Die staan ook uitgebreid in het boek beschreven. Maar daar kan je ook heel veel uit leren. Maar als het gaat om het groeien, ja, je moet hard werken. Je moet, nou goed, dat is ook zo'n cliché. Je moet je heel erg focussen. Dat deden ze echt fantastisch. Ze deden alleen maar hotels. Ze gingen nooit op tv, ze gingen nooit naar een congres. Ze gingen alleen maar hotels doen. Elke dag weer. Nou, dat is een van die bouwstenen die enorm heeft geholpen. En zo ziet er in het boek allerlei lessen voor hoe je... Want dan zeg je dan ook van als een CEO voortdurend bij de talkshow zit, dan doet hij het dan toch heel anders dan zoals Booking het heeft aangepakt. En dat had dus ook grote voordelen. Het had grote voordelen, maar zeker in het begin. Kijk, op het eind, toen ze eenmaal echt gigantisch waren, toen hadden ze er heel veel last van dat ze zich nooit hadden gerealiseerd dat anderen ook iets van ze vonden. Maar heel lang konden ze een beetje onder de radar, alleen maar op zichzelf, op die computers, op die hotels gericht. Ja, ze waren, voordat iemand het in de gaten had, waren ze al een gigantisch bedrijf. Zijn ze blij met jullie boek? Ik denk dat was een stilte. Ja, een goede vraag. Dat weet ik niet. Het is een gemengd gevoel. Maar de CEO nu, een Amerikaan, Glenn Vogel, die heeft vlak voor het boek uitkwam een mailtje naar ons personeel gestuurd. Waarin hij zei, jongens, er zit een boek aan te komen. En op een bepaalde manier was hij er ook wel trots op. Niet zozeer op de inhoud, maar op het feit dat er... Hij zei, ja, we zijn eigenlijk ook wel zo'n soort bedrijf. We zijn zo groot en zo belangrijk dat het ook niet gek is dat mensen een boek over ons schrijven. En vind jij dat Nederland gewoon trots moet zijn ook? Als jij dit, je hebt hier even trots moeten zijn op dit bedrijf? Op de grotendeels wel, ja. Ik vind dat ze dat waanzinnig knap hebben gedaan. Ja. Ze zijn in 25 jaar een van de grootste Nederlandse bedrijven. Ongelooflijk knap. Hollands glorie. Ja, en er is ook, het heeft de hele dynamiek. Natuurlijk is er overal wel wat, maar toch? Nee, maar bij boeking is het niet maar gewoon zomaar een klein dingetje. Dat is ook heel interessant. Door de grootte, door de techniek en alles. Maar nee, dat het hier staat. En dit, dat een paar jongens dit uiteindelijk hebben uitgebouwd tot het enorme bedrijf. Dat is echt wel een prestatie. Is er nu stress, denk je, bij boeking vanwege de nieuwe coronasituatie? Ja, maar Nederland is maar een klein landje voor ze. Zij hebben klanten van over de hele wereld. Dus dat monitoren ze. Maar goed, ik liep vandaag over straat in Amsterdam. Ik zag nog echt wel heel veel toeristen. Gelukkig. Van er ook wel een heleboel via boeking geboekt zullen hebben, vermoed ik. Maar nee, natuurlijk, want ze draaien echt. De zakenreizigers zijn nog steeds nauwelijks onderweg. Dus dat is grotendeels stilgevallen. Dat kost ze heel erg veel geld. Ja, maar toeristen die blijven komen. Amsterdam was zelfs helemaal overlopen. Maar wat je al zegt, ze zitten vooral in het buitenland. En ze zijn wel inmiddels aan wat concurrentie gewend. Hè? Er zijn wat andere grote namen. Maar er is niets nog zo groot geworden als Booking. Nee, in Europa zijn ze echt met afstand nummer 1. En die markt werkt ook zo dat als je eenmaal nummer 1 bent, dan word je niet zo makkelijk meer ingehaald. Eigenlijk word je alleen maar groter ten koste van de kleintjes. En zo is het ook gegaan. Dus in Europa zit niks in de weg. Goed, dus over 25 jaar zal het er nog wel zijn. En dan hebben we weer een boek. Het vervolg. Ja, wie weet. Ik wil je hartelijk danken. Marijn Renger, schrijver van het boek De Machine in de ban van Booking.com. En je hebt het met meerdere collega's geschreven. NRC. Schrijver ben je ook. Dank. Wij gaan eens even kijken of er toch nog iets is waar Sebastian Timmermans een beetje blij van werd in Polen. Want wat een teleurstelling, we doen het altijd zo goed. En vandaag niet. Nee, Nederland schaatsland, maar vandaag inderdaad in Polen niet. En dat wordt ook op de massastart, dat is de groepswedstrijd, 16 rijders in de baan, doorgezet. Want de massastart bij de mannen, daar zag ik één Nederlander maar in de finale, Jorrit Bergsma. Omdat Bart Holwerf die finale eerder vandaag niet eens wist te bereiken. En Jorrit Bergsma eindigt als 9e in deze wedstrijd, die gewonnen wordt door een Japanner, Masahito Obayashi. Die zetten het peloton in deze massastart op een ronde achterstand. Dan moeten de rijders die op een ronde achterstand zijn gezet vervolgens naar de kant. Zo staat het in de regels. Maar alle rijders die dat overkwam dachten, ja, dat doen we mooi niet. We rijden lekker door. Dus ontaarden het in een chaos. Obayashi wint, dat is in ieder geval duidelijk. De Rus Ruslan Zakharov is tweede geworden. En de Pool Zbigniew Brudka eindigt op de 3e plaats. Nog steeds geen Nederlandse medaille dus vandaag. Maar er komt nog één nummer. Dat is de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Wie weet gaat het daar dan toch nog lukken. Wie weet. Nou, hou ons op de hoogte. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Straks het demissionaire kabinet wil van 3G naar 2G, zolang de zorg een personeelsprobleem heeft. Mensen die niet zijn gevaccineerd kunnen dan niet overal meer naar binnen. Ook niet als ze getest zijn. Zodat gevaccineerden hun vrijheid behouden en lockdowns voor hen dan voorkomen kunnen worden. Het is een ongekende maatregel met ingrijpende gevolgen. Ik ga het er straks over hebben met de oud-VVD-senator en medische ethica Hélène Dupuy. En dat zal zijn na het nieuws van 5 uur. En dan natuurlijk ook over onze economie. Dus heel graag tot zo. NTO Radio 1. Eetbare planten die van natte voeten houden. Ze groeien in Den Haag, in het eerste voedselmoeras van Nederland. Hier ga je ze loslaten. Hoe weten spreeuwen waar ze naartoe moeten vliegen tijdens de trek? Ja, dat lijkt me een prachtige plek. Nieuw onderzoek met minuscule zenders moet uitsluitsel geven. Verder hoe de ziekte van Lyme het leven veranderde van onze bekendste natuurfilmer Ruben Smit. En een plan om een exotische pelikaan naar Nederland te halen. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Vijf uur. NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Straks een gesprek over 2G. Mensen die niet zijn gevaccineerd kunnen dan niet meer overal naar binnen. En een test helpt dan niet meer. Een ongekende maatregel met grote gevolgen. We gaan het erover hebben met Hélène Dupuy, medisch ethica. En natuurlijk ook financieel journalist Dorin de Meuselaar in de Stand van Nederland. Maar nu eerst het nieuws. Met Lot Levy. De bezettingen in de ziekenhuizen blijft stijgen. Er liggen nu 1790 mensen met corona in het ziekenhuis, 35 meer dan gisteren. Het aantal mensen op de IC's steeg met 12 tot 365, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Bij het RIVM werden 33 overleden COVID-patiënten gemeld. De afgelopen 7 dagen registreerden het RIVM gemiddeld 25 doden per dag, tegen 22 doden per dag een week eerder. Een groep van zo'n 40 horecaondernemers uit Leeuwarden heeft gezegd dat ze vanavond om 8 uur de deuren niet sluiten, zoals dat volgens de nieuwste coronaregels zou moeten. Volgens de ondernemers hebben ze de afgelopen tijd laten zien dat horecabezoek veilig kan. Daarbij hebben ze de afgelopen tijd weer voorraden opgebouwd en weer personeel aangenomen, zegt een van hen in het Fries. En we gaan al saffen voor de kisten gaan. En nou weer de boel dicht te gooien. Mensen zitten met hun voorraad. Ik heb feestcafés met tank voor mijn bier. Helpen de bedroen. Hij kijkt hun personeel wel op orde. En die houden meestal aannomen en contract naar boven. En dan komen we weer in de problemen. En ja, het is een keer clear. De ondernemers zeggen dat ze niet bang zijn voor boetes. De provincie Zeeland is begonnen met onderzoek naar de aanwezigheid van de schadelijke stof PFAS in de Westerschelde. Eigenlijk zou het ministerie dit doen, maar omwonenden maken zich zoveel zorgen dat de provincie niet langer op het Rijk wil wachten. Eind oktober moest chemiebedrijf 3M, net over de grens in België, de productie stopzetten. Toen bleek dat de omwonenden te hoge PFAS-waarden in hun bloed hebben. De onderzoekers gaan nu monsters van waterplanten, vis en schaaldieren testen op de aanwezigheid van PFAS. Nederlanders die naar Frankrijk willen reizen moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest van niet meer dan 24 uur oud laten zien. Voorheen was dat 72 uur. Frankrijk scherpt de regels aan vanwege de ontwikkelingen rond de coronabesmettingen in Nederland. Bij het Sinterklaasfeest in Breda zijn 11 mensen opgepakt die in aanvaring zouden zijn gekomen met betogers van Kick-out Zwarte Piet. De actiegroep demonstreerde tegen de grijze pieten op het feest. Door de coronamaatregelen verloopt de Sinterklaasintocht ook op andere plaatsen dan anders dan normaal. Zo moest het publiek in Rotterdam een QR-code laten zien. En 3 tieners uit Hoorn en omgeving zijn opgepakt voor mishandeling van 3 leeftijdsgenoten. De politie denkt dat de verdachten van 16 en 17 jaar oud 2 jongens 's nachts hebben opgewacht om ze in elkaar te slaan. Een jonge man van 20 die de mishandeling probeerde te stoppen, werd daar ook in elkaar geslagen. Het NOS-journaal. In de grote zaal van de klimaattop in Glasgow wordt gesproken over de tekst van de slotverklaring. De voorzitter van de conferentie zei eerder vandaag dat hij verwacht dat er vanmiddag een akkoord wordt bereikt. Correspondent Fleur Launsbach zegt dat er in de laatste uren gepuzzeld wordt op de details van de afspraken. Het gaat hier echt om hoe afspraken worden

Ziekenhuizen kampen met een ernstig tekort aan verpleegkundigen. En de toestroom van nieuwe coronapatiënten wil het kabinet proberen in te dammen. En daarom kondigde het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aan, waaronder een lockdown. Dit weekend gaat dat in. Ook wordt er gesproken over het invoeren van een 2G-systeem, waarbij je straks alleen nog maar ergens naar binnen kan als je gevaccineerd bent of genezen. Testen, dat werkt dan niet meer. En dat is een beladen maatregel. Ik ga het erover hebben met de oud-VVD-senator en medische ethica Hélène Dupuy. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het, mevrouw Dupuy, in uw carrière of bij uw opleiding ooit ter sprake gekomen, een 2G-systeem bij een pandemie? Nee. Ik heb wel in mijn leven een epidemie meegemaakt, namelijk de polio-epidemie. En daar hebben we toen ook wel met een aantal mensen in de gezondheidsraad over gedacht hoe we daarmee moesten omgaan. Maar dit is natuurlijk uniek wat er gebeurt in de negatieve zin. Dit is natuurlijk een ramp die ons treft. En ja, de vraag is wat voor ruimte er nog is om vriendelijke maatregelen te nemen. Ik denk dat die tijd voorbij is. En we worden nu natuurlijk met 85% van alle Nederlanders is zo ongeveer is gevaccineerd. En ja, die worden nu gegijzeld door een kleinere groep, een veel kleinere groep, die dat absoluut niet wil. En ja, dan is toch de vraag, wat moet je als overheid dan doen? Moet je dan die 85% gijzelen? Dat lijkt mij toch moeilijk verdedigbaar, omdat de anderen nu nog de kans hebben om want over 3 weken komt men dan terug. Nou, als ze zich nu laten vaccineren, dan hebben ze over 3 weken in ieder geval wat immuniteit opgebouwd. Dus ja, ik denk eigenlijk dat dit een situatie is waar we niet meer moeten zeuren, maar gewoon echt de strenge maatregelen moeten nemen om deze pandemie een eind te maken. Dus u bent inmiddels wel voor vaccinatiedrang? Ja, niet voor dwang, dat vind ik echt te ver gaan. Maar drang, ik denk dat we geen keuze hebben. Soms zijn de feiten zo ernstig. Dat komt vaker voor natuurlijk in situaties van oorlog en vrede, maar ook in situaties waar het over burger gaat. Soms heb je geen keuze. Ik denk dat het moment aangebroken is dat de keuze moet zijn zo streng mogelijk. En dan niet de hele samenleving gijzelen, maar de mensen die echt het gevaar opleveren, om die niet toe te laten tot het publieke domein. Ja, het is beroerd, maar ze kiezen toch eigenlijk ook zelf voor. Tenzij ze natuurlijk een medische reden hebben. Nou ja, om dat zich is ook zo. Het is nu de ongevaccineerden, dat is één groep. Maar in werkelijkheid zijn er natuurlijk mensen die soms misschien niet goed op de hoogte zijn van de feiten. Anderen vertrouwen het. Ja, maar als je nu na een jaar nou nog niet weet wat er aan de hand is. Ik bedoel, de huisartsen doen ontzettend hun best om voor te lichten. Dus ook mensen die in buurten wonen waar niet zoveel Nederlands wordt gesproken. Ik heb begrepen dat daar grote problemen nog steeds zijn. Maar ook daar zitten huisartsen die echt heel erg hun best doen om de mensen te helpen. En op een gegeven moment houdt het overreden op. En dan moet je zeggen, nou, u bent een gevaar voor anderen. En ja, dan houden we u buiten de grote massa. Helaas is het zo dat ook gevaccineerden gewoon op de IC belanden. En nee, nou, dat het getal is zo gering. Daarvan moet je zeggen, het is dat is echt een. Ja, het is een percentage, een klein percentage oudere, zeer oude mensen in het algemeen. Ja. Maar toch is het zo dat het vaccin. Ik begrijp niet dat we er eigenlijk niet veel blijer mee zijn. Want het is natuurlijk fantastisch wat er gebeurd is, dat in een half jaar tijd een heel veilig vaccin, want er is echt heel veel over geschreven al in medische, hele respectabele medische tijdschriften, hoe weinig bijwerkingen dit vaccin heeft en hoe goed het is en bij de meeste mensen het echt goed doet. Ja, het is altijd wel natuurlijk een uitzondering, maar dat is geen regel. Nee. Nou is het wel zo dat het voor een deel van de mensen is uitgewerkt en daarom heet het dan een booster. Ik heb een longarts gesproken die zei dat is geen booster. Dat is gewoon de nieuwe ronde die weer begint. En daar moet dus iedereen die dat wil, kan daar dus nu weer voor kiezen. Maar ik zag vanmorgen dat mensen zo boos zijn over 2G dat ze zeggen, ik heb die QR-code gewoon van mijn telefoon verwijderd. Nou, ik zou zo graag tegen iedereen willen zeggen, laten we nou de rijen sluiten. Laten we nou ophouden met gelijk krijgen. Maar laten we nou doen wat nodig is om van deze ellende af te komen. Het is echt heel belangrijk voor alles, psychologisch, zakelijk. Ook voor de sociale bewegingen in Nederland. We zijn allemaal burgers in dit land. Laten we nou ophouden met zeuren en gewoon doen. Het is trouwens heel normaal dat bij een vaccinatie een derde ronde wordt gedaan. En dat wist men natuurlijk van tevoren niet, omdat men dit vaccin niet kent. Het was bij de polio is het ook zo. Het wordt ook nog steeds gevaccineerd. En dat gaat ook in fase. Dat is helemaal niet bijzonder. En om daar nou weer boos over te worden, ik zou zeggen, wees blij dat ze het bijhouden. En dat ze zien nu dat er nog een versterking nodig is. Maar het is dus helemaal niet ongewoon. Het is bij meerdere vaccins zo. Goed. Dat er nou zijn er ook mensen die in de verpleging werken. En die zijn die willen dit niet. Die willen niet gevaccineerd. Moet je die dan ontslaan? Nou ja, nee, Italië heeft het anders opgelost. En ik laat me daar niet over uit, maar het werkt daar wel. Want die hebben natuurlijk ook hetzelfde probleem. Die zijn ook heel erg geschrokken natuurlijk door dat waanzinnige begin van de pandemie in Piemonte. En daar is het zo, je mag weigeren, maar dan moet je naar huis. Je wordt niet ontslagen, dat is het goede nieuws, maar je krijgt geen loon. Nou, dat zal in Nederland niet gebeuren, maar ik denk wel dat ze naar huis moeten. Alleen het probleem is, ook volgens Marcel Levy, is het niet door de ongevaccineerden, maar doordat er zo weinig verpleegkundigen zijn, is dit probleem. En hij wijst erop, en dat was eerder deze week, het was 11 november, inmiddels zijn er meer mensen op de IC en in de verpleeghuizen, of op de verpleegafdelingen, 365 op de IC, op de verpleegafdelingen 1790, dus het loopt absoluut op. Maar hij zei, dat je dat op ruim 17 miljoen mensen zo weinig bedden en zo weinig verpleging hebt, dat is het echt probleem. Laten we heel even naar hem luisteren. Er zijn op dit moment 330 intensive care patiënten. Ik heb even opgezocht, op 11 november 2020, een jaar geleden, waren er 600 intensive care patiënten. Twee keer zoveel. Dat was helemaal niet tijdens de piek. En dat was helemaal niet zo'n gedoe. En er waren er helemaal geen spoedvergaderingen in Den Haag. Dat zegt dat de druk in de ziekenhuizen enorm is, maar niet per se alleen door corona. We hebben gewoon een heel groot capaciteitsprobleem in onze ziekenhuizen. Dat hebben we al heel lang. Maar dat wordt nu heel erg duidelijk door die 1500 coronapatiënten in het ziekenhuis en de 300 op de intensive care. Dus ik denk, als je aan lange termijn maatregelen denkt, dan moet je vooral gaan werken aan je capaciteit in de ziekenhuizen. Mm-hmm. Want anders hebben we over 6 maanden weer zo'n situatie. En over 12 maanden misschien nog... Ja, dat was bij Eva Jinek. De reden waarom verpleegkundigen er nu soms mee ophouden is dat zij een deel van hun werk alleen maar bezig zijn met administratie. En dat ze hele slechte werktijden hebben. Tuurlijk, ja. Er is natuurlijk kritiek te hebben, maar laten we nou even reëel zijn. We moeten aan het begin beginnen en niet aan het einde. Het moet nu zo zijn dat we dat virus zoveel mogelijk plat slaan in de samenleving. En ik vind dat alle energie daarop moet gericht worden. Wat het intensive care betreft, hij heeft gelijk. Hij heeft bijna altijd gelijk, zou ik zeggen. Maar dat komt ook omdat nu een aantal reguliere patiënten wel in het ziekenhuis worden opgenomen. Dus dit is nu een zekere verdeling tussen bedden, tussen coronapatiënten en mensen die om andere redenen kort gebruik moeten maken van de intensive care, omdat ze ernstig zware operatie moeten ondergaan. En dat daar is nu, en ik ben daar eigenlijk wel blij mee, eerlijk gezegd, dat die niet helemaal zijn afgelast. Want daar worden ook levens verloren als die mensen niet geholpen worden. Dus ja, en je kan natuurlijk eindeloos blijven bouwen, maar in ieder geval de tijd hebben we niet. Er is geen personeel. Al bouw je nu in een week nog met de tenten een nieuwe intensive care, het lijkt mij onmogelijk. Maar er is niemand om. De mensen zijn niet beschikbaar. We hebben gewoon zoveel personeel niet in Nederland. Dus we moeten roeien met de riemen die we hebben. En dat betekent Een deel van de bedden is voor vrij voor de mensen die COVID hebben. Een ander deel, die zijn bezet omdat er ook nog andere dingen moeten gebeuren. Ja, dat kan je toch ook niet stoppen? Nee. Het is wel een dilemma, maar ik zeg, de beste oplossing is, ja. zegt u? Ja, ik vond het toch wel verbazingwekkend toen ik hoorde dat er 70.000 verpleegkundigen nodig waren. En dan hoef je niet een hele goede rekenaar te zijn om te weten dat dat niet is voor die paar duizend coronapatiënten. Dus dat is een veel dieper liggend probleem. Ja. Hugo de Jonge zei eerder dat hij heel graag wilde dat er meer regie mogelijk was. U weet dat beter als ik dan medische ethica. Dat die ziekenhuizen zelf ook eigen eilandjes zijn, waarbij dus de regie daarboven heel lastig te voeren is. En dat het dus heel handig is dat er nog wat mensen niet gevaccineerd zijn, zodat je daarna kan wijzen. Wat vindt u van dat argument? Ik vind het geen medisch-ethisch probleem. Dat is echt van wat een goede behandeling voor iemand en wanneer hou je op met behandelen en wanneer accepteer je dat iemand niet meer behandeld wordt omdat hij beter kan sterven, omdat hij er zo slecht aan toe is. Ik vind de hele kwestie van de organisatie van de gezondheidszorg. Ik heb afgelopen 8 jaar in een commissie gezeten waar we een echte vinger aan de pols hielden wat er allemaal gebeurde in de samenleving. En wat op dat punt waren geen grote klachten. Maar nu is het wel, ik denk dat het echt wel door de pandemie komt. En daarom moet die pandemie de kop ingedrukt worden. Er zijn zeker problemen in de gezondheidszorg, maar het is niet zo dat voordat de pandemie uitbrak er zo'n groot tekort was. En er werd ook altijd gezegd, er is zo bezuinigd op de gezondheidszorg. Dat is helemaal niet zo. Die kosten zijn voortdurend aan het stijgen. En we hebben echt helemaal niet zoveel klachten in Nederland gehoord over de gezondheid vlak voor de pandemie. Dus ik denk toch dat we kritischer moeten kijken naar hoe we de situatie nu waarderen. Nou, ik hoop dat u heeft dat alle problemen voorbij zijn als er mensen zich laten vaccineren en 2G wordt opgevat als toch wel vaccinatie. Nou ja, luister, er moet ook nog meer gebeuren. Hè, natuurlijk is het ook zo dat je sociaal veilig moet gedragen. En want er zitten natuurlijk altijd randbesmettingen zijn er van mensen die inderdaad gevaccineerd zijn. Maar als de ander dan ook gevaccineerd is, komt het niet zo hard aan. Dat is wel duidelijk inmiddels. Dus zeker, maar ik denk dat alleen vaccineren eigenlijk nog te weinig is. Maar je moet ook tegen elkaar zeggen, nou laten we dan maar een beetje weer terug in het hol. En even kijken of die pandemie nou echt kan verdwijnen. En dan moeten we natuurlijk ook nog iedereen moet dan nog die derde vaccinatie hebben. Is nog een reuze misschien wel een vierde en een vijfde en wie een zesde. We weten niet. Kijk, dat is natuurlijk het nieuwe van de zaak. Niemand kent dit virus. Nee, er is wel heel veel onduidelijk. Hè? Dus de stelligheid waarmee iedereen denkt gelijk te hebben is een beetje lastig. Want we weten het gewoon niet. Zullen we dat ook er even bij zeggen? We weten het niet. Nee, maar behalve dat we weten dat vaccineren helpt. Laten we daar nou echt geen twijfel over bestaan. Ik zou ook iedereen echt willen oproepen, niet als ethicus, maar gewoon als burger. Want laten we nou de rijen sluiten. En gewoon proberen dat virus weg te krijgen. Maar dit horen we al heel lang en dat doen mensen niet. En dat is toch ook een realiteit, dat weten we toch nu. Er zijn al zo vaak dit soort teksten. Ik heb hem ook laten vaccineren, daar gaat niet om. Maar een deel doet dat gewoon niet. En met die realiteit wordt geen rekening gehouden. Maar misschien helpt het. In zoverre dat 2G daarbij zal helpen. Want dan zet je die mensen dus eigenlijk een beetje op zwaar voor het blok. Het vreselijk. Ja, en misschien gaat het helpen. Het is wel een poging om de zaken op te lossen natuurlijk. En als je geen andere middelen wil hebben, zou je wel moeten. Ja, en dan maar hopen dat dat echt een oplossing is. Want dat weten we dus niet 100% zeker. Dat gaan we ook zien. Dank u wel voor nu, oud-VVD-senator medische ethica Helene Dupuy. En we horen het geluid van Polen, Sebastian Timmerman. De ploegenachtervolging vrouwen, wereldbekerschaatsen. Misschien maken de vrouwen jou wel een beetje blij vandaag. Ja, nou, ik heb sowieso wel mooie schaatswedstrijden gezien. Alleen de Nederlandse prestaties vielen tegen. En dat is eigenlijk de bronzen medaille op de ploegenachtervolging bij de vrouwen ook nog wel, hoor. Maar goed, het is toch een medaille. Toch nog één ereplak voor de Nederlandse ploeg aan het einde van deze tweede dag. Maar ze worden dus derde. Ze, Irene Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten, verloren in hun rit, nipt van Japan. 3:02:70 was de Nederlandse eindtijd. En in de laatste rit blijkt dat Canada nog weer sneller rijdt dan Japan. En dus pakken de Canadese vrouwen Valérie Malte, Ivani Blondet en Isabel Whiteman de gouden medaille en de wereldbekeroverwinning. En dat is de 15e wereldbekerzege in de schaatsgeschiedenis voor Canada op dit onderdeel. Canada dus 1, Japan 2, Nederland 3. Zo zit de tweede dag van dit wereldbekerweekend er op de eerste internationale clash van dit Olympische seizoen. En staat Nederland pas op 3 medailles. 1 keer goud en 2 keer brons. En dat is echt een teleurstelling voor de Nederlandse schaatsers. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Stand van Nederland. Generatie Next. Ja, dat is de titel van het televisieprogramma dat WNL iedere donderdagavond uitzendt op NPO 2. En we hebben ook de radiovariant Economisch Nieuws, daar gaat het hier over. Deze week is aangeschoven financieel journalist van de Telegraaf, Dorinde Meuselaar. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We hadden vorige uur een gesprek over de horeca die vandaag in een lockdown gaat. Zijn ze heel verdrietig over. Leeuwarden heeft al gezegd, nou, dat gaan we niet doen, want we hebben personeel aangenomen. De biertap zit vol en we hebben allemaal voorraden. We blijven gewoon open tot 12 uur. Maar Jocke Vonhoff van MKB Nederland zei ook van ja, ik wil het ook niet meer steunmaatregelen noemen, maar compensatie. En hij heeft geen idee hoe deze mensen gecompenseerd gaan worden. Verbaast jou dat? Nee, niet helemaal. Per 1 oktober zijn allerlei steunmaatregelen die het kabinet eerder al in het leven had geroepen, die zijn gestopt. Er wordt nu wel weer over overleg van nou, moeten we daar weer opnieuw mee aan de slag gaan? Moeten we ondernemers weer tegemoetkomen in de vaste lasten? Moeten we zorgen dat er een soort overbrugging is, dat ze hun personeel kunnen aanhouden? Maar ondernemers zijn ook gewoon heel erg boos, want jullie hadden net een gesprek over bijvoorbeeld de zorgcapaciteit, over vaccineren, over de lage vaccinatiegraad. En ondernemers hebben heel het gevoel, ja, dat gaat er allemaal mis en wij draaien er nu weer voor op. En een andere lage vaccinatiegraad, 85% van de volwassenen. Nou ja, in sommige groepen ligt die lager. Ja, dat is waar. In sommige groepen ook weer niet. Dus veel ondernemers hebben wel het gevoel van ja, wij worden iedere keer met een soort ad hoc maatregelen geconfronteerd. Maar zit er ook iets van de lange termijn in? Er wordt nu gezegd van nou, 3 weken lang gaan we deze soort milde lockdown, die geen lockdown mag heten, gaan we in. Maar hoe ziet het er daarna uit? Er zijn ook virologen die zeggen van ja, we moeten met corona omgaan alsof het jaren kan blijven. Alsof het een soort ding is, net als de griepprik, dat je ieder jaar een 4e, 5e of 6e prik moet krijgen. Ja, die visie die ontbreekt nu heel erg. Dus dat is heel lastig om dan een bedrijf te runnen. Ja, heel erg lastig, hè, voor ondernemers op dit moment. En begrijp jij dat ze zeggen, nou, we doen het niet? Ik vind dat heel lastig. Ik zit niet in die positie. Ik snap wel dat er heel veel onvrede is. En dat je zegt dat je op een gegeven moment daar zo narrig van wordt dat je de kont tegen de krip gooit. En de horeca zegt, die wijst ook naar die cijfers over het aantal besmettingen. Die zegt van nou ja, 3%. Nog geen 3%. Hè? Ja, dat is ook een hele lastige. Want als je kijkt naar vastgestelde besmettingen. Nou, op nummer 1 staat gewoon in je thuissituatie. Dus bijvoorbeeld van je partner of van je kinderen. Dat is natuurlijk vrij makkelijk te herleiden. Maar ja, stel je voor, ik ga op woensdagavond een biertje drinken in de kroeg. Op donderdag en vrijdag doe ik even boodschap. Op zaterdag ga ik naar de sportschool misschien wel. Een aantal dagen later heb ik corona. Ja, heb ik het dan in de horeca opgelopen of ergens anders? Dus ja, die 3%, er is ook een beetje een soort gut feeling dat die misschien in de praktijk wel hoger ligt. Maar ik snap ook dat de horeca zegt, ja, ho, 3%, wij zijn het probleem niet. Nee. Premier Rutte die heeft een draai gemaakt op de klimaatconferentie. En daar waren heel veel mensen heel blij om. Hij heeft toch ondertekend dat Nederland geen bedrijven meer gaat subsidiëren of niet meer garant gaat staan. Bedrijven die het moeten hebben van fossiele brandstof. Mm-hmm. Nou zegt de VNO-NCW, ja, dit gaat heel veel banen kosten. 13.000. Wat dacht jij? Ja, over het precieze aantal banen zijn ze het in ieder geval nog niet helemaal eens. Want wat heeft Rutte nou ondertekend in Glasgow? Wat de overheid doet, die stimuleren dat soort projecten in fossiele energie door middel van exportkredietverzekeringen. Stel een baggeraar of een gas- of oliebedrijf die gaat ergens in Mozambique een project doen. Nou, dat is heel lastig te verzekeren, omdat die risico's heel groot zijn. En wat de overheid doet, die zegt van nou, wij staan daar. Wij bieden daar een soort verzekering voor aan. Dat gaan ze niet meer doen. Er zijn nog in totaal 26 landen die verklaring hebben ondertekend. En daar was de sector in ieder geval heel erg door overvallen. Want eerst werd gezegd, nou, we tekenen die verklaring nog niet, want we zijn een demissionair kabinet. Toch op het laatste moment overstag gegaan. Maar dat betekent wel dat er banen op het spel zijn. Het kabinet zegt zelf dat zijn er 2000. VNO-NCW zegt dat zijn er 13.000. Nou, er waren ook weer bedrijven uit de sector die zeiden, nou, 13.000 lijkt ons ook wel heel erg veel. Maar dat betekent wel, wat je krijgt is een concurrentienadeel. Landen die die verklaring niet hebben getekend, ja, die bedrijven kunnen dan weer veel makkelijker en goedkoper concurreren. En daar zijn Nederlandse bedrijven nu heel bang voor. Dus we gaan nog afwachten wat dat voor economische gevolgen heeft. Maar er werd natuurlijk ook om gejuicht. Laten we daar helder over zijn door een deel dat zegt... we moeten niet te lang wachten, het is wel belangrijk. Dan de spaartax, daar was ook nieuws over. Ja, ja, dat klopt. De spaartax, een van de meest gehate... Nou ja, niemand houdt echt van belastingen, geloof ik. Maar deze voelt altijd wel heel erg oneerlijk. Die spaartax is de belasting die je betaalt op het rendement... op bijvoorbeeld je spaargeld of je vermogen. En het pijnpunt van die spaartax is dat je niet over je daadwerkelijke rendement betaalt... maar over een fictief rendement. En dat fictieve rendement ligt aanzienlijk hoger... dan wat je nu nog op je spaargeld krijgt. Want dat is namelijk helemaal niks. En deze week... Sterker nog, je moet het toeleggen op ja. je... Ja, nou ja, als je heel veel spaargeld hebt. Boven dat zijn er ook niet zo heel erg veel in Nederland. En deze week... Nou, die spaartax is al heel lang echt een doorn in het oog van heel veel mensen. En er moet ook wat aan gedaan worden. Maar dat schiet maar niet op. En deze week liet de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer weten... van nou, dat gaat nog tot 2025 duren. Dus we zitten nog jaren aan die hele oneerlijke heffing vast. En het argument daarvan is van ja, de Belastingdienst... die kan dat gewoon qua IT-systemen niet aan. Nou ja, de Belastingdienst. Die heeft andere dingen te doen op het moment. Ja, iets met toelages en eerlijke toelages. Ja, IT-systeem en Belastingdienst is niet zo'n heel gelukkig. Dus dat is de reden dat, dat wij veel te veel betalen over dat geld. Eigenlijk over ons spaargeld. Ja. Nou, ook nog even om de goed nieuws voor de gepensioneerden. Waarschijnlijk toch geïndexeerd, hè? Maar nou, nog niet helemaal zeker. Ja, nog ja en nee. Het is een beetje goed nieuws, maar dat betekent niet dat straks vanaf 1 januari gepensioneerden er fantastisch veel op vooruit gaan. Er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Nou, dat heeft ook al de nodige vertraging opgelopen. Dus toen kwam de PvdA die kwam met een voorstel van nou jongens, laten we dan het indexeren. Laten we dat ietsje naar voren halen. Want het nieuwe pensioenstelsel houdt in dat pensioenen wat meer gaan meebewegen. Dus dan ga je sneller indexeren. Maar ook als het minder goed gaat, ja, dan wordt er sneller gekort. En het voorstel is nu van nou, omdat het zo zielig is voor al die gepensioneerden dat je daar zo lang op moet wachten, dan halen we die regel vast een beetje naar voren. Nou, ga je in de praktijk wel krijgen van nou, hoeveel schieten gepensioneerden hiermee op? Nog niet zo heel erg veel. Want er wordt daarbij gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad zegt iets over of een pensioenfonds ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen. En het voorstel is nu om die dekkingsgraad waarbij een pensioenfonds mag gaan indexeren, om die dan te verlagen van 110% naar 105%. Maar als je kijkt naar de 5 grootste fondsen in Nederland, die zitten nog niet eens in die 105%. Dus dat is lang verhaal kort. Klein stapje dichterbij, maar wordt nog niet per se goed. Oké, nou de enige die mag lachen is volgens mij het supermarktpersoneel. 9% erbij in 3 jaar tijd. Ja, dat klopt. Nou, dat is heel fijn voor het supermarktpersoneel. Moeten we natuurlijk ook even kijken. Hè, er is tijdens de coronapandemie hebben supermarkten het waanzinnig goed gedaan. 7% meer omzet. Sinds 2020 liep de vorige CAO af. Dus supermarktpersoneel had er ook een tijd niet bij gekregen. Of ja, ze kregen een bosje bloemen en een reep chocola van de werkgever. Maar de vakbonden zeiden van jongens, dit zijn de mensen die in de vuurlinie hebben gestaan. Wij willen een goed bod. Nou, die 9% klinkt heel hoog, is ook behoorlijk. Hoog. Dat krijgt niet iedereen in Nederland erbij. Maar aan de andere kant is het bijvoorbeeld ook gedraaid aan de zondagsuitkering. Dus normaal gesproken, nu krijg je dan nog 200% uitbetaald als je op zondag werkt. Dat gaat naar 150. De zondagbonus. Okay. Ja. Dus dat knabbelt ook wel wat van die 9% af. Nou, goed te weten. We gunnen het ze. Dankjewel, Dorinde Meuselaar, financieel journalist van de Telegraaf. Straks in het laatste uur van WNL op zaterdag horen we natuurlijk Mark Koster over de berichten van het afgelopen weekend die hij in de kranten vond en op de socials. En Liek Lamp komt langs, zij is trendwatcher. Ja, waar moeten we rekening houden nu toch heel veel feestdagen aankomen? En we spreken de organisator van de intocht van Sinterklaas in Rotterdam. Na het NOS Journaal van 6:30. NPO Radio 1. Met Lotte de Wien. Duitse ziekenhuizen gaan nu geen Nederlandse covid-patiënten overnemen. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, in een podcast van de EO. Volgens hem heeft Duitsland nu zelf ook te veel problemen met personeelstekorten en oplopende coronacijfers. De bezetting in de Nederlandse ziekenhuizen blijft stijgen. Er liggen nu 1790 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er 35 meer dan gisteren. Het aantal mensen op de IC's steeg met 12 tot 365. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De provincie Zeeland is begonnen met onderzoek naar de aanwezigheid van de schadelijke stof PFAS in de Westerschelde. Eigenlijk zou het ministerie dit doen, maar omwonenden maken zich zoveel zorgen, sinds bij de zuiderburen te hoge PFAS-waarden in het bloed werden gevonden, dat de provincie niet langer wil wachten. En de internationale kindervredesprijs gaat dit jaar naar de Indiase broers Vihaan en Naf. De prijs werd uitgereikt in de Ridderzaal in Den Haag. De broers wonen in Delhi en hun buurt was zo vervuild dat ze besloten zelf afval op te halen. En dat doen ze nu bij duizenden huizen. Ze hebben al bijna 2 ton afval gerecycled. Kijk, dat is ook wel weer heel slim dat je het dan recycelt. Dankjewel, Lot Lewin. Willemijn Ber is hier voor het weer. Is het een beetje zacht nog voor de tijd van het jaar of is het helemaal gemiddeld? Nee, we zitten vandaag net iets boven dat gemiddelde. En dat zal morgen ook zo zijn. En daarna krijgen we een paar dagen dat we eronder zitten. Oké, dus daar kunnen we niks van zeggen. Nee, eigenlijk kunnen we daar niks van zeggen, nee. Fijn. Hoe gaat het worden deze dagen? Nou, op dit moment zie je op de radar nog her en der wel wat kleine buitjes. Kan tussendoor ook wel wat motregen vallen. Dat is iets waar we vanavond en vannacht ook mee te maken hebben. Lokaal gaat ook wat mist ontstaan. Dus morgen voor veel van ons een begin van de dag waarbij de wolkenvelden zijn, lokale mistbank of wat motregen. En in de middag is het dan op meer plaatsen droog. En vanuit het oosten dan af en toe wat zonneschijn. Morgen zo'n 10 tot 12 graden. Vrij gemiddeld dus. Niet al te veel wind. Maandag en dinsdag worden ook 2 dagen met behoorlijk wat bewolking. Weinig kans op neerslag. Wind die uit het oosten komt. En temperaturen rond een graad of 8 in de middag. Dus dat is voor het gevoel dan wel een stukje frisser natuurlijk. En in het tweede deel vanaf de woensdag zien we dat de wind weer uit een andere hoek gaat waaien. Nou, daar komen de storingen ook weer wat dichterbij. Dus de kans op neerslag gaat dan ook toenemen. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat de temperatuur weer boven dat gemiddelde uit gaat komen. Kijk aan. Dankjewel, Willemijn Hubert. De verkeersinformatie krijgen we van Helene Gees. Ja, met 2 hele hardnekkige files. Ze staan er de hele dag al. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 14 kilometer. De vertraging is daar 30 minuten. Het komt omdat de A2 is afgesloten en iedereen omrijdt over die A27. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle wordt gewerkt bij Epe. Daar is maar 1 rijstrook open. En dat zorgt ook voor file vanaf Apeldoorn. Daar is de vertraging 15 minuten. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Straks Mark Koster over wat we dit weekend echt niet mogen missen uit de kranten en op de socials. U kunt via Twitter ons bereiken. Hashtag WNL graag in dat geval. Of apenstaartje WNL op zaterdag van de NPO Radio 1-app. Ja, we hoorden het al op de persconferentie. Een lockdown, minstens 3 weken. Winkels, horeca sluiten eerder. We mogen thuis maar 4 mensen uitnodigen. En als het kan, wordt het thuiswerken. Tegelijkertijd zien we toch dat Sinterklaas is binnengekomen. De feestmaanden komen eraan, want in november begint het natuurlijk al. Wat staat ons te wachten en hoe maken we daar toch het beste van? In de studio trendwatcher Lieke Lamp. Fijn dat je er bent, Lieke. Ja, leuk om dat te zijn. En op afstand ook de organisator van de Sinterklaas-intocht in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in Utrecht ging er een dikke streep door de intocht. En dat was heel erg balen voor de Sint en de Pieten. Maar in Rotterdam loopt het daar allemaal via volgens plan, moet ik vragen? Ja, zeker. Gelukkig wel. We zijn vanaf mei al bezig geweest met enkele scenario's door te nemen. Zo hebben we 3 scenario's doorgenomen. En scenario 1 hiervan was geen hek op het Willemsplein en ook niet op het Grote Kerkplein. Scenario 2 was Willemsplein wel met hekken en met coronachecks. En dat de stoet dan gewoon doorging zonder checks. En scenario 3 was dat we alleen maar een evenement hadden op Willemsplein. Nou, gelukkig konden we de scenario 2 konden we doen. Aangezien met de QR-code. Sinterklaas en toch werd gezien als een uitzondering op het doorschamevenement. Dus we hebben vandaag gelukkig scenario 2 kunnen laten doorspelen. Dus alle kinderen konden naar binnen. En als hun ouders maar een QR-code konden laten zien. Exact. Ja, en dat was gezellig? Ja, zeker. Het was echt heel fijn om te zien dat alle kinderen echt weer blij gezichtjes hadden. Want ik vind ook dat de kinderen niet de dupe moeten worden van dit corona gebeuren natuurlijk. Dus wij zijn als organisatie ook heel erg blij dat het uiteindelijk gewoon allemaal is doorgegaan. Ja, precies. En hadden ze heel veel cadeautjes bij zich ook? Ja, zeker. De Sint kwam aan met echt een stoomboot vol met cadeautjes. Dus de kinderen waren zeker blij. Nou, gelukkig maar. Ja, Lieke, ja, het was niet vanzelfsprekend, hè? Sinterklaas had maar zo door kunnen varen. Ja, precies. Vreemd genoeg, vond ik. Want hier ook aangegeven werd in Rotterdam, daar wordt al heel lang toegewerkt naar 3 scenario's. En dat had natuurlijk iedereen kunnen doen. Dus ik was echt wel een beetje verbaasd over mensen die het ineens afbliezen met het excuus van, ja, dit zagen wij niet aankomen en nu gaat het helemaal niet door. Ik denk, ze hebben een heleboel mogelijkheden om het inderdaad op alternatieve manieren toch vorm te geven. Ja, wat gek, hè? Dat we gewoon een land zijn waar helemaal niet rekening wordt gehouden met vervelende scenario's. Misschien zijn we iets te optimistisch. Ja, nou ja, misschien wel. Misschien hadden mensen langzamerhand zo'n verwachting dat het wel goed zou komen. We zaten natuurlijk de laatste maanden echt in een flow naar boven. Van, nou ja, het gaat alleen nog maar beter en de maatregelen worden minder. Ja, dan heb je dat toch niet helemaal goed ingeschat. En dat is ontzettend jammer, want wat aangegeven wordt, het is voor die kinderen hartstikke leuk. Het is buiten. Ze zien elkaar op scholen ook. Dus ik geloof nou niet dat dat echt de grote brandhaard gaat zijn van coronabesmettingen. En het is voor die kinderen een ontzettend leuk lichtpuntje. Juist in deze tijden is dat geweldig feestelijk. Ja, precies. Staat er nog wat gezelligs op het programma? In Rotterdam vandaag nog Joep Mook? Ja, zeker. We zijn al vanaf 6:30 ochtends al wakker om alles in goede banen te laten leiden. En we zijn vandaag om 3:00 middags gestrand op het grote kerkplein. En daar is ze netjes de kerk in gegaan. Dat is heel netjes van hem, ja. Drinken wij nog vanavond nog 1 biertje en gaan we lekker weer bedje in. Ja, dat wel, betijds. Nou, en dan maar hopen dat er wat gebeurt op die schoorsteen. Hartelijk dank, precies. Joep Mook. Lieke, we hebben natuurlijk na Sinterklaas nog wat feesten. Die toch wat spannender worden dan andere jaren. Ja, nou ja, zeker. En ik hoorde Hugo de Jong al zeggen van, hoe dan ook gaat het kerstfeest gewoon wel door en het Sinterklaasfeest. Dat vind ik een eng bericht, want de lockdown zou 3 weken duren. Dus als je nu zegt van, nou, hoe dan ook gaat kerst door, impliceer je dus dat er rond dat kerstfeest alsnog wel enige lockdown-maatregelen dan wel andere maatregelen zijn. Iets waar ze ook wel op enten. Ze hinten daarop van, ja, als die 2G-regelingen er niet doorheen komen, die wetgeving, dan moeten we andere manieren zoeken om het allemaal in te dammen. Dus dat blijft heel erg lang, heel spannend wat er met kerst gaat gebeuren. En we hebben natuurlijk vorig jaar gezien, ja, het is wel jammer als dat allemaal niet doorgaat. Oh, dus het is of 2G of kerst met maximaal 4 Nou, zo zeggen ze het niet hardop, maar dat klinkt er wel doorheen. Wat hij dus nu heeft gezegd is dat, ja, Sinterklaas en kerst, daar maken we dan in ieder geval sowieso een uitzondering voor. Dus het zou kunnen dat je de hele week maar 4 personen mag hebben en dan met kerst meer, denk ik dan. Wat ik eruit uit begrijp. Ja. Maar het is natuurlijk eventjes de vraag. En Chanukka zag ik ook. Dat, ja, dat is ook vergeten, inderdaad. Ja. En maar dan, natuurlijk wordt er nu alweer over Oud en Nieuw. Ja, Oud en Nieuw willen ze natuurlijk het vuurwerkverbod inderdaad kijken of ze dat kunnen handhaven, of dat zin heeft om ze ook de zorg te ontlasten. Ook dat is nog eventjes dubieus hoe en wat dat, waar dat precies gaat. Maar het is allemaal natuurlijk heel erg spannend wat er gaat gebeuren en hoe zinvol het is. En het allerergste eigenlijk, dat hele niet doorgaan van die feestdagen, is het voor de retail. Want je kan die dagen zelf wel vieren. Maar als je natuurlijk daarvoor al bepaalde winkels eerder dicht moeten, dan mis je je koopavonden. Horeca heeft ontzettende last van. Die had vorig jaar al enorm veel verloren. Ik geloof een paar 100 miljoen wat ze verloren hebben aan de supermarkt. Omdat mensen eenmaal thuis gingen eten en er wordt wel wat afgehaald en wat bezorgd. Daar zijn we wel erg gek op. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding met mensen die bij jou in een restaurant komen vieren of eten. Nee, het is inderdaad wel heel erg lastig, hè, voor de horeca. Ja. Dat zij toch weer de sjaak zijn. Ja. Maar wel als gevolg dat zij nu de 2G, deze keiharde maatregel, aanzien als een opluchting ten opzichte van een lockdown. Ja, dat wisselt per ondernemer. De een vindt het naar om het te moeten controleren en te doen. Een groot deel zegt ook inderdaad, dit maakt het voor ons heel makkelijk. Want daarmee kunnen we dan inderdaad, hebben we een soort van duidelijkheid. Iets wat nu al heel naar is, dat er gezegd wordt vanuit de regering van, ja, mensen, ondernemers mogen het zelf bepalen of ze werknemers wel of niet gaan controleren. Ja, dan leg je de verantwoordelijkheid bij een ander. Dan kan je het ook haast niet handhaven. Want dan ben jij ineens als werkgever persoonlijk verantwoordelijk voor het weren van je werknemers. Het is natuurlijk, ja, je kan veel beter dat zeggen van, dat is nou eenmaal zo overmacht. Daar kan ik niks aan doen, dat moet van de overheid. Los van hoe zinvol ik het allemaal vind, hoor. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die 2G echt wel een vergaande maatregel vind. Ook als trendwatcher naar de splijting van de maatschappij. Ik vraag me af of het nodig is. Ja, want het wordt bedoeld om de ongevaccineerden te beschermen. Dat is dan het verhaal daarachter. Want die worden dan besmet door gevaccineerden. Gevaccineerden zijn ongeveer even besmettelijk als ongevaccineerden. Komt nu uit Engels onderzoek. Nou, ik weet niet wat daar nou weer precies van waar is, want je hoort iedere dag een ander onderzoek. Maar in ieder geval zijn gevaccineerden eerder nog kunnen het nog overdragen aan die ongevaccineerden. En om die dan te beschermen, sluiten we die buiten. Ja, en dan ga je dus een 2G doen bijvoorbeeld bij een universiteit. Nou, hoeveel studenten liggen er op de IC? Volgens mij is niet. Dat is verwaarloosbaar. Dus die hoef je of met onderliggend lijden misschien. Die hoef je in die zin niet te beschermen. Nee, het gaat niet om jongeren. Laten we daar even duidelijk over zijn. Nee, maar die ga je dan buitensluiten. En ik snap best dat je iedereen wil vaccineren. Dat je die graad heel graag omhoog wil. Maar ik vind dat je daarmee de echte problematiek verdoezelt. En dat is dat er nu echt weer een slachtpartij gaande is in de bejaarden- en seniorentehuizen en de verzorgingshuizen. En dat is echt drama. En daar hoor je niemand over. En dat vind ik echt heel kwalijk. Want daar zit de pijn. En dat voorkom je niet door een discotheek of een kroeg dicht te gooien. Nee, dus er wordt het eigenlijk de aandacht gaat uit naar de mensen waar het helemaal niet om gaat. Precies, en dan wordt er gezegd van ja, het is een te grote druk op de zorg, die corona. Nou ja, zoek op uitstellen operaties 2018. En je krijgt allemaal paniekkrantenberichten uit die tijd. Dus het is niet nieuw. Ik bedoel, je hebt dan toch een aantal jaar gehad om die zorg op te krikken. Hebben ze niet gedaan. Hebben ze niet gedaan. Nee. Nou, ik denk dat dit soort gesprekken, waar jij net het over had, dat die ook heel veel aan keukentafels worden gevoerd. En families daar strijd ook over voeren. Hè, van wel of niet vaccineren. Dit is echt een heel zwaar onderwerp voor polarisatie. Nou, dat blijft wel op de agenda staan. Als ik naar de maatschappelijke feeling kijk, vind ik dat heel kwalijk. Want dit splijt families. Ook nu juist met die feestdagen, met kerst. Zie je dat? Ik heb zelf al discussies gehad. Ik heb twee die studeren. En die doen er zelf gelukkig niet aan mee, laat ik dat gelijk zeggen, voordat ik heel Nederland over me heen krijg. Maar er zijn dus studenten die vorig jaar corona hebben gehad. Die hebben daar helemaal niks slechts van gehad. Die hebben toen één Janssen-vaccin gekregen, ook niks slechts van gehad. Die mogen nu niet gaan skiën als ze niet of gevaccineerd zijn of het hebben gehad. Nou, ja. Gevaccineerden komen niet voor een aanmerking. Wat rest je als student als je bij de hand bent en je denkt, ik krijg toch niks ergs van dat corona? Nou, je gaat je laten besmetten. Ja, dat is ook een goede. Wat leuk is, want er zijn wel andere varianten. Dus het domste wat je kan doen, begrijp me niet verkeerd. Maar je gaat mensen wel die kant op duwen. Denk ik, wat ben je nou toch aan het doen? Nou ja, maar dat deed je vroeger. Nee, maar wacht even. Dat zo, ja, op de kleuterkerst deed je dat ook. Dan denk je, oh, de mazelaar, doe maar. Want dan hebben we het maar gehad. Ja, en als je toch denkt dat je niet een heel groot... Als jij het vorig jaar hebt gehad en daar helemaal geen last van hebt gehad, dan kan ik me erbij voorstellen dat je daar weer voor gaat. We gaan Mark Koster eens even mee laten praten. Zullen we eens even omdraaien vandaag? Van WNL. Ja hoor, Mark Koster die ging door de kranten en de socials. Lieke Lamp zit hier ook. Die allemaal wijze dingen zegt. Maar ik had gehoopt dat corona klaar mee was. Maar het lukt niet, hè? De kranten staan er weer vol mee. En wat ik nou wel aardig vind, als je die kranten dan leest, van hoe is het bij de buren? Want de Nederlandse volksaard speelt volgens mij een rol in de manier waarop we hiermee omgaan. Het gaat over vrijheid, de vrijheid ook van de ongevaccineerden. Daar hebben we best veel begrip voor. In andere landen helemaal niet. Laten we eens even luisteren naar een man die in Portugal woont. 98% vaccinatiegraad, weinig mensen op de IC. Zijn naam is Louis van Gaal. En Louis van Gaal is ook onze bondscoach. En misschien ook wel een beetje de schaduwpremier. Meneer van Gaal, wat zegt hij? De Portugees is volgzaam. En die gaat echt niet discussiëren of hij een kapje op moet zetten of niet. En dat is het grote verschil. De regels worden gewoon opgevolgd en er wordt ook gehandhaafd. Ja, het is een heel ander volk als het Nederlandse volk die altijd denkt het beter te weten. Nou, ik denk het ook veel beter te weten, maar dan heb ik er verstand van. Ja, dus dat is heel grappig. Kijk, en de discussie die hiervoor al werd gevoerd met Lieke over van hoe komen we hier nou uit? Ja, volgens mij, je moet volgens mij elk land toch ook een beetje zijn volksaard checken. En er staat een geweldig verhaal in de Volkskrant. Vind dan zo'n soort Gulliver's reizen van de coronatijd. In Zweden, eigenlijk een liberaal, sociaal-democratisch land. Weinig gedoe en mooie verklaring. De Zweden zijn een beetje kil tegen elkaar. Die houden altijd al 1,5 meter afstand. Vind ik een geweldige verklaring. Dan gaan we naar Engeland. Ja, een beetje de open society, zeer liberaal. En daar hebben ze eigenlijk een beetje de strategie van negeren is de halve genezing. Hè? Van nou, er worden mensen ziek, die vangen we op. En wat Lieke ook een beetje zei van ja, wat is de capaciteit? Vond ik grappig. En in België, leukste zinnetje uit dat stuk was Sinterklaas moet hier een mondkapje op. Vond ik ook mooi, want de Cynthia heeft hij wel een mondkapje op. En loopt hij daarmee rond? Hè? Ik weet niet of de trendwoordje daarop gelet heeft. Ach, die vraag heb ik niet gesteld. Nee, vond ik wel grappig. Maar in België vinden ze dat een soort teken. Hij doet hem op. Dat is dan een soort van, ja, beveilig jezelf. Nou goed, dan zijn we bij Sinterklaas aangerold. Wat mij betreft, het leukste interview is toch met de schimmel van Sinterklaas. Hij praat natuurlijk zelf niet, maar zijn verzorger wel. Daar is hij. Het paard waar het allemaal om draait. De 12-jarige Ruin staat slechts achter een dun kettingje in zijn stal. Als de schimmel zou willen, zou hij gemakkelijk kunnen uitbreken. Maar dit paard, waarvoor eigenaar Arjen de Jong superlatieve tekortkomt, gaat nergens heen. Met zijn hoofd wrijft hij tegen de schouder van verzorger Michelle. Nou is het mooi dat hij eigenlijk Ico heet, maar hij heeft dus een nieuwe naam. Hè? Oh, zo snel. Opvolger van Americo, die ook daar in Muidenberg in de stal stond. En het mooie is dat deze schimmel... Kun je ook echt aaien, hè? Kun je ook echt aaien. Zeer stressbestendig is, want het schijnt dus een soort paard te zijn waar je dit moet tegenkomen. Komt dus uit één stal. Vond ik een mooi verhaal in het AD. Zulke schimmels zouden Sinterklaascomité's in Nederland ook willen hebben voor hun lokale intochten. Maar een betrouwbaar Sinterklaaspaard is moeilijk te vinden. Ik ben wel eens bang dat er ongelukken gebeuren omdat ongeschikte paarden worden ingezet, zegt de bondscoach van het Nederlandse dressuurruiters. Jongens, zou die ook in Portugal makkelijker te vinden zijn? Ik denk het wel. Dit paard komt overal. Dan gaan we naar natuurlijk toch nog even over die verschrikkelijke corona. Waarom zijn die IC's nou eigenlijk niet goed uitgebreid? De hoofdvraag op de Volkskrant van vanochtend. Ik sloeg het open. Ik dacht, wow, goede vraag. En het is best een ontluisterend verhaal. Lieke Sint speelde het net ook om. Wat is nou de reden dat het niet gebeurt? Nou, zijn alle bureaucratische redenen. De vinkcultuur. Pijnlijke anekdote daarover. Dat de artsen komen of de verpleegkundigen komen binnen. En die moeten dan voor hun dienst al aanvinken hoe de patiënt erbij ligt. Maar Greet, Lieke, nee, dat kan dus niet. En er zijn dus ook... Maar hele logboeken. Ik weet het, mijn moeder lag in het ziekenhuis. En elke een logboek met wat ze at en hoe ze sliep. En weet ik voor wat. De dienst. Dus ja, er zijn dus verpleegkundigen die zeggen... Ja, ik weet niet hoe mevrouw Spijker er vanochtend bij ligt. En die protesteren. Maar wat gebeurt er dan? Dan gaat het alarm af in jouw computer. Ho, ho, Spijkertje. Eerst de boel invullen. Dus wat krijg je? De bureaucratie is een grote hiccup voor deze mensen. En het gevolg daarvan dat die verpleegkundigen daar geen zin meer in hebben. 70.000 tekorten, hè? Ja, dat is wel heel groot. Dat loopt nu alleen maar op. En dat is zo zonde. Ik sprak toevallig van de week Gommers bij een congres. En die zei, als geef mij 200 IC-bedden en we zijn klaar. Wel bedden. Ja, 200 IC-bedden. Maar dat ging toch om het personeel steeds? Met verpleging erbij. Dus dan moet je zorgen. Hè, maar waar we nu allemaal, al die regelingen die we bezig zijn, dat hele volk wat we met 2G eigenlijk tegen elkaar opzetten, dat had je dus kunnen voorkomen als je op een goede manier personeel had geworven. En als je had gezorgd dat inderdaad dit soort handelingen wegblijven. Ja, laten we even luisteren naar waarom zij weggaan uit de zorg. Nou, vanwege dit. Dus ze willen het liefst die hulp bieden, maar die moeten eerst vinkjes doen. Maar wat ook mooi is, dat die ziekenhuizen onderling eigenlijk ook concurreren met elkaar, van wie pakt dan die verpleegster? Ook omdat die hele financiële stromen ook niet eenduidig zijn. Dus is een soort concurrentie tussen die ziekenhuizen, waar ook weer een vinkcultuur is, waardoor de patiënt eronder leidt. Ik vond het een onthullend verhaal. En er stond en ook de barman en de jongeren die niet... Ja, maar het is echt goed van de Volkskrant dat ze gewoon een vraag stellen. En dat, maar goed, mijn journalistenhart gaat dan open. En denk, nou, dat vind ik nou goed gedaan. Dat ze dan gewoon het helemaal hebben afgepeld van, wat is er nou gebeurd? Ja, en het is versnellend. Hè? Ik heb zelf een dochter die met zorg en welzijn een opleiding volgt. En die zoekt een stageplek. Zou je denken, nou, die kan overal terecht. Ja. Nee, want iedereen heeft het te druk. Alle handen zijn bezet. Verpleegsters hebben geen zin in een stagiair erbij. Dus zij kan nergens stage lopen. Dus dan krijg je ook nog eens een stop aan de opleidingskant. Wat dramatisch nou, is. Ik weet niet of meneer de Jonge luistert. Meneer Hugo de Jonge en doe er wat aan. Dan de NRC. Ja, NRC is altijd een krant waar de abstracties wat meer zitten dan in, laten we zeggen, de bladen zoals de Telegraaf. Maar ze hebben een schitterend verhaal, moet ik zeggen, met de familie Bosman. Uiteengereten, Margreet, Lieke, uiteengereten. 11 kinderen, allemaal wat op leeftijd, 11 mannen en vrouwen. Maar sommigen wel gevaccineerd en anderen niet. En nu komt het grote feit. Het grote verjaardagsfeest van boer Piet. Die wordt, ik weet niet hoe oud hij wordt, maar hij wordt in ieder geval behoorlijk oud, in de 80. De helft komt niet en de andere helft komt wel. En de NRC heeft de beste interview daarheen gestuurd. Jannetje Koelewijn. En die heeft ze bij elkaar geïnterviewd. En dat hele interview dat ontspoort helemaal. Ja, jij met je gedachten over waarom je me niet laat vaccineren. En Carla is dan de grote opstandeling die dat vaccin niet wil. En zegt, in maart 2020 geloofde ik al dat er meer in het spel was dan alleen corona. Er is al heel lang een beweging gaande om een wereldregering te vormen. Daar verdiepten we ons al in. Ja, eerst had je de VN, toen de Club van Rome. En nu heb je het World Economic Forum van Klaas Schwab. Armoede bestrijden, het klimaat redden, klinkt allemaal mooi. Maar het doel is om iedereen onder controle te krijgen. De broer Henk, wel gevaccineerd. Verjaardag is, feest is uitgesteld. Mijn grootste bezwaar is dat deze mensen vertrouwen zaaien. Wantrouwen zaaien door degene die op een ordentelijke manier boven ons gesteld in discrediet probeert te brengen. Rutte pedofiel, de jonge handlanger van de farmaceutische industrie. Carla, heb ik dat gezegd? Gewoon een geweldig keukentafelgesprek in de NRC. Helaas, behoorlijk herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, maar ik vond het goed dat de NRC dat deed. Dit is toch ook afschuwelijk? En ik vind dat hier ook de echte discussie weggaat. Namelijk dat 2G, gaat dat echt helpen? Ik ben ingeënt, ik ben pro-inenting. Maar stel nou, durf nou ook te vragen stellen, gaat dat 2G echt helpen? We hebben, je zegt dan net van Portugal, die heeft 98%. Spanje heeft 90%. Daar is het ook allemaal veel minder erg. Wij zitten op 85. Dus dat scheelt met die 90 van Spanje niet zo heel erg veel. Dat scheelt geloof ik net te veel. Nou ja, dat scheelt dan die 200 bedden van Gommers. Maar het is 15% wat dus wij niet ingeënt is. Met IC-bedden onder het gemiddelde in Europa. Ja, en dan denk ik, weet je, en dan nogmaals, ik vraag me af, als ik zie hoe weinig er bij jongeren op de IC of in het ziekenhuis terechtkomt, denk ik, ja, gaat dit helpen? Kijk nou toch naar die ouderen. En wat jij nu ook beschrijft, zo'n verjaardag van zo'n oudere man wordt dus voorzien. Ja, maar je lacht erom, maar met kerst de eenzaamheid onder ouderen. Ik maak me daar deze echt Carla, zorgen die dan in mij zegt waanzinnige dingen zegt, die komt dan nergens meer. En dat is wel pijnlijk, hè? Dat ze bij haar eigen broers en zussen niet meer op verjaardagsfeest. Ja, je kan het achtelijk vinden en dat vind ik, maar het is inderdaad wel wezenlijk pijnlijk dat zo iemand een buitengesloten doet. En je lost het daarmee ook niet op. Dat is net als dat een kind bang is van bliksem en dat je zegt, stel je niet zo ongelooflijk aan. Dat helpt niet, dat weten we allemaal. We hebben nog een mooi verhaal. Corine Elemeet is de nummer 2 van GroenLinks en die gaan we eens even een enorme pluim geven, want er is verstand ingedaald bij GroenLinks. En waarom wel? Deze Corine Elemeet die heeft eigenlijk ontdekt dat gemeenschapsgevoel, dat niet per se een christen-conservatief thema is, maar dat het een links thema is. En ze heeft daar een reden over. NRC heeft het opgepikt, slim gedaan. De echte uitdaging komt als je niet omringd bent door gelijkgezinden, zegt deze Corine Elium. Nou, dat is top. Heel goed gezien. Om dan vast te houden aan je eigen idealen. Maar dan komt het. Terwijl de overheid naar mijn idee de basis voor de gemeenschap moet leggen voor ontmoetingen tussen mensen met bibliotheken, buurthuizen, een theater in de buurt, maar ook door de goede bus en treinverbinding en een school in de buurt. Hierin heeft de overheid gefaald. De basis voor ontmoetingen vormen de basis voor gemeenschappen. En die is verzwakt door toedoen van de overheid. Daarom is het zo belangrijk ook gemeenschapszin als een progressieve waarde te benoemen. Nou, ja, wij zitten hier bij WNL en dat vinden wij natuurlijk gewoon normaal en al jaren normaal. Maar als je dit dus tegen progressieve mensen jarenlang zei, ben je weggelachen, hè? Ja, conservatief. Maar Corine Elemeet heeft het eindelijk ontdekt. Dus ik vind dat mooi, Lieke. Ja, maar het is hetzelfde als ik zo vrij mag zijn dat ook Hugo de Jonge zei. Weet je, de marktwerking, dat was natuurlijk ook een hele mooie liberale marktwerking. Geweldig. Maar dat werkt dus niet in de zorg. Dus volgens mij worden we wel allemaal een beetje wakker van waar het echt om gaat, is dat je gewoon naar de realiteit kijkt. En ja, maar GroenLinks is natuurlijk ingraven. Een partij die totaal ingegraven zat. En ze zegt ook, is dat cultureel identiteitsdebat, ja, dat moet maar eens afgelopen zijn, zonder dat dit debat ook gaat over economische zelfstandigheid en zekerheid. Ze zijn wakker daar. Dus ja, je moet er natuurlijk niet op stemmen, want ja, omdat er veel te laat zijn. Dankjewel, Mark, voor dit anti-stemmen. Ik vind dat mooi, dat bij GroenLinks dan zo'n vrouw dat zegt. Dus ik denk ook dat ze eruit gegooid wordt, want dit is te veel te realistisch. Maar of de nieuwe Klaver wordt, wie zal het zeggen? Ja, het zou wel goed zijn. Ik vind dat het enige mooie aan deze tijd. Ik zat toevallig met mijn 16-jarige alle zuilen door te nemen voor haar maatschappelijke lessen op school. En toen hadden we het daar natuurlijk over hoe alles verdeeld was vroeger. Je ziet nu partijen zo schuiven. Je kan heel moeilijk meer aan mensen direct een plakkertje erop doen bij welke partij ze horen. Alles nou, schuift. Je weet toch zelf wat je vindt, maar ja, prima. GroenLinks, dikke plus. Kom hier een keer langs de WNL. Je hoort erbij nu.